6 uur. Katrien Straatman. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 26 december, tweede kerstdag. De Japanse autobouwer Daihatsu moet fabrieken sluiten vanwege gesjoemel met veiligheidstesten. En het hoogwater zorgt nu al voor problemen en de piek is nog niet eens geweest. Eerst een overzicht van het nieuws. Juri Stubenitski. Het water in de Rijn, Waal en IJssel zal de komende dagen verder stijgen. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Het hoogwater zorgt op meerdere plekken voor overlast. Inwoners van het Overijsselse Fortmond bijvoorbeeld moesten met een bootje naar het buurtschap worden gebracht omdat de enige toegangsweg onder water staat. Ook in Duitsland zijn er op meerdere plekken problemen door hoogwater. Het dorp Windehausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege overstromingen. Op sommige plekken in het dorp staat het water ruim 1 meter hoog. De Verenigde Staten hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op meerdere doelen in Irak na een droneaanval waarbij 3 Amerikaanse militairen gewond zijn geraakt. De militairen werden door een Sjiïtische militie aangevallen met drones, meldt het Witte Huis. Een van de militairen is zwaar gewond, hoe het met de andere gaat is onbekend. President Biden gaf opdracht tot de vergeldingsaanval op 3 locaties die volgens de VS worden gebruikt door de militie en groepen die daar banden mee hebben. Oekraïne heeft een havenstad op de Krim aangevallen, dat zegt de gouverneur van het door Rusland geannexeerde schiereiland. De stad Feodosia ligt aan de kust van de Zwarte Zee. Er waren meerdere explosies te horen en er is brand uitgebroken in het havengebied van de stad. In de Gazastrook zijn meerdere luchtaanvallen uitgevoerd door Israël, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. In Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook, werd een huis geraakt. Ook in het midden van de Gazastrook werden locaties bestookt. Hierbij zouden meerdere mensen zijn gedood. Het vliegtuig dat sinds donderdag aan de grond werd gehouden in Frankrijk is geland in India. De Franse autoriteiten hielden de passagiers vast omdat er volgens een anonieme tip sprake was van mensensmokkel. In het toestel zaten zo'n 300 passagiers uit India die illegaal naar de VS wilden gaan. Een aantal mensen bleef achter in Frankrijk en heeft daar asiel aangevraagd. Het grootste deel is nu terug in India. Het weer, het is 11 graden. De regen trekt langzaam richting Duitsland. In het westen is het al droog. Op andere plekken klaart het later op. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Daihatsu, een van de grootste automerken van Japan, blijkt gesjoemeld te hebben met het testen van de botsveiligheid van al hun automodellen. En daarom legde het bedrijf gisteren direct 3 fabrieken stil omdat de overheid de verkoop aan banden heeft gelegd. En vandaag sluit de laatste fabriek. Correspondent Anoma van der Veerde. Anoma, botsveiligheid, wat is er precies aan de hand met al die auto's? Hij noemde het al, Daihatsu die heeft dus blijkbaar gefraudeerd bij het testen van die botsveiligheid van de auto's. En eerst leek het erop dat het maar om een paar modellen ging. Nou ja, nu blijkt dus dat het inderdaad om alle modellen gaat. En dat Daihatsu eigenlijk al sinds 1989 fraudeert hiermee. En het gaat in dit geval om een aantal veiligheidstesten. Dus of inzittenden een botsing overleven, of de remmen goed werken onder verschillende omstandigheden. Ja, deze punten zijn niet goed getest en het gaat om al hun auto's. Ja, dus bestuurders die hebben dus geen idee, ben ik wel veilig in deze auto? Ja, dat is toch wel redelijk belangrijk. En hoe ze dan precies gesjoemeld hebben met die test, die botsveiligheid, dat is niet helemaal duidelijk? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. De komende tijd moet meer bekend worden. Het onderzoek loopt op dit moment nog. Maar het gaat om een enorm bedrijf, dus het kan zijn dat ze dus zelf de tests hebben uitgevoerd. En de overheid dan op vertrouwen dat heeft uitbesteed aan Daihatsu. Dat gebeurt wel vaker, vooral bij grote bedrijven. Veel productie, vaak nieuwe modellen. Maar of dit het geval is, daar komen we dus inderdaad in de komende paar maanden achter. Maar dit gebeurde al, zeg je, sinds 1989, dus decennia al. En hoe zijn ze daar nu achter gekomen? Is dat bekend? Nee, dat is dus nog niet bekend. Dat onderzoek loopt dus nog. Ja. Zoals ik al net zei, het kan zijn dat ze dus zelf die tests hebben gedaan. En dat ze dus rapporten hebben gefraudeerd en die dan aan de overheid hebben gegeven. Maar dat moeten we inderdaad nog achterkomen hoe dat allemaal specifiek, hoe dat allemaal precies is gebeurd. Ja. En wat gaat de Japanse overheid nu doen? Ja, fabrieken sluiten, maar wat verder? Ja, de productie is voorlopig stilgelegd door Daihatsu zelf. In ieder geval tot eind januari. En dat komt dus inderdaad omdat de overheid alle levering aan banden heeft gelegd. Die willen alle auto's opnieuw gaan testen. En zelf gaan testen. En het gaat om alle modellen, dus dat kan echt maanden gaan duren. Nu is de overheid in overleg met Daihatsu om om te kijken hoe ze dat gaan doen. Of voordat de productie en de verkoop weer kan opstarten. Gaan ze dat doen door alle modellen één voor één te testen. En dan dat ze dat vrijgegeven worden of dat ze alle modellen gaan testen. En dan pas Daihatsu auto's gaan vrijgeven. Maar ja, voorlopig in ieder geval geen nieuwe leveringen vanuit Japan. Binnen Japan ook niet, maar ook niet naar bijvoorbeeld Europa. Precies, het is een hele grote exporteur, dus Daihatsu. Maar dus ook de Japanners zelf rijden heel veel in die auto's. Ja, absoluut. Dus het gaat echt om enorme aantallen, echt miljoenen auto's. Het zijn gewoon auto's die ook rondrijden binnen en buiten Japan. En ja, de kans bestaat natuurlijk ook dat het om bepaalde modellen dat het inderdaad niet veilig blijkt te zijn. Dus ja, stel je voor dat je al 10 jaar een auto hebt en je moet hem ineens terugsturen. Ja, en omdat het zoveel auto's zijn en omdat het zo'n grote automaker is. Is toch wel echt een van de grootste schandalen die Japan heeft gezien als het gaat om de automarkt. Is toch denk ik ook wel vergelijkbaar met... bijvoorbeeld Volkswagen in Europa had paar jaar geleden. Die dieselschommel die we toen hadden. Omdat het zo'n grote naam was, Volkswagen voor Duitsland... maar ook Daihatsu voor Japan. Dat is natuurlijk een enorm paradepaardje. Ja, enorm. Dus het kan ook wel echt behoorlijke gevolgen gaan hebben. Mm-hmm. Daihatsu heeft een enorm marktaandeel in Japan. Produceert per jaar iets van 70.000 auto's in het binnenland. En het stilleggen van de verkoop... ja, dat gaat heel pijnlijk zijn op de korte termijn... Ja, het blijkt dus nu ook dat het ook verspreid is over de hele productieketen. Dus we hebben zo'n 8100 bedrijven die aan Daihatsu leveren. Het zijn allemaal best wel kleinere bedrijven. Ja, die zitten nu al met overlopende voorraden, met personeelskosten. Daihatsu zegt dat te gaan compenseren, maar ja, dat gaat klauwen met geldkosten. En dan inderdaad, zoals je net al noemde, hun eigen fabrieken worden stilgelegd. Vandaag de laatste waarbij de productie wordt stilgelegd. En er werken ook duizenden mensen... Om die fabrieken heen zijn hele dorpen gebouwd. Die worden economisch in stand gehouden door Daihatsu. Die lopen nu enorm risico dat de lokale economie instort. Dus ja, dat kan behoorlijk gevolgen gaan hebben. Mm-hmm. We denken bij schandalen in Japan ook vaak aan dan chefs, zeg maar. Bazen die dan hun excuses aanbieden en vervolgens het veld ruimen. Is dat al aan de orde? Dat de koppen gaan rollen? Ik denk wel dat er inderdaad wel een behoorlijk excuses gaat komen richting de afnemers, richting de bedrijven die leveren aan Daihatsu. Maar wat ook wel iets heel erg Japans is, is dat inderdaad, er komt een excuses. Er komt misschien een persconferentie of twee. En dan lopen de grote bazen waarschijnlijk weg met een kleine waarschuwing. En misschien een boete voor het bedrijf zelf. Maar ik verwacht wel dat het voor Daihatsu behoorlijk, voor het bedrijf zelf behoorlijk gevolg gaat hebben. Het vertrouwen is gewoon volledig weg in het bedrijf. En niet alleen Daihatsu zelf, maar ook Toyota. Dat is het moederbedrijf van Daihatsu. Ja, dat is financieel natuurlijk een enorme klap. Maar ook een geloofwaardigheid. Want het gaat ook om bijvoorbeeld modellen die onder Toyota-merk verkocht worden. Ik denk niet dat Daihatsu zelf als bedrijf er heel huids vanaf gaat komen. Maar het gaat dus grote gevolgen hebben, schets je al. Dankjewel, Japan-correspondent Anoma van der Veren. NPO Radio 1. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Radioprogramma 5 Dagen was op locatie bij daklozenopvang Wonen Bonifatiusplein in Leeuwarden. Brian verblijft al een aantal jaren op de opvang en hij vertelde hoe hij de kerstdagen beleeft. Iedereen hier ervaart het weer anders. Ik hoop alleen dat het snel voorbij is. Ik ben meer verdrietig dan dat het een feestdag is. Hopen dat ik ooit een keer een relatie krijg, want dat is hier niet mogelijk. Dat is onmogelijk. En dan denk ik van nou, ik was ook niet meer bij een meisje in thuis. Maar dat is niet mogelijk, omdat je hier wel woont. En ook medewerker Bea ziet dat de feestdagen voor de bewoners van de opvang erg eenzaam kunnen zijn. Kerst is altijd het moeilijkste. Ja, want we hebben het er met Paas en Pinksteren. We maken er altijd wel iets van. Maar ze willen niet dat het te veel wordt, want ze missen familie. Sommigen die ook wel kinderen hebben, waar ze dan eigenlijk bijna geen contact meer mee hebben. En dat missen ze. Veel kersttoespraken op tv gisteren, die gingen over vrede. Maar de situatie in de wereld is allesbehalve vredig natuurlijk. In Met het oog op morgen stond luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruif daarbij stil. Ik denk dat ik een keer of 10 niet thuis ben geweest met kerst, omdat ik wacht moest draaien op de kazerne of op bezoek was bij troepen die op missie waren. Ik heb zelf de kerst in Bosnië beleefd en in Afghanistan. Ja, dan kijk je toch wel anders naar deze kerst aan. Eigenlijk een feest is van soberheid en van vrede. En als je dan kijkt waar we vandaag staan, dan zijn we daar ver vandaan verwijderd als mensheid. Ook werd er gefilosofeerd over hoe je vrede kunt bereiken. Dat gebeurde onder meer met Suzanne Damman van het vredesonderhandelingenprogramma van Instituut Klingendaal. Nou, wat heel belangrijk is in zo'n proces is dat je sowieso al tijdens de onderhandelingen nadenkt over hoe je die vrede werkelijkheid maakt, hoe dat eruit gaat zien. En ook het bewustzijn, wat heel belangrijk is. Mensen realiseren zich vaak niet genoeg, denk ik, dat vrede, zo'n akkoord is eigenlijk het begin van het proces. Dat lijkt al heel moeilijk om dat vredesakkoord te bereiken. Maar daarna begint het echte werk. En dus is het ook iets waar je dagelijks en met de hele maatschappij aan moet blijven werken. Waar dus ook iedereen achter moet staan. Koen Verbraak sprak in de nieuwe serie In de Beste Families over de rol van vaders in het gezin. Gisteren was onder andere Edwin Stolp de gast. Hij heeft de ziekte van Huntington. Een ziekte in je brein met kenmerken van Alzheimer, ALS en Parkinson. Ik heb helaas meegemaakt dat ik rond mijn 40ste vastdraaide op mijn werk. Dat ik niet meer mee kon komen en dat ik overspannen raakte. En toen wist ik niet wat er aan de hand was. Volgens zijn zoon heeft het invloed gehad op het vaderschap. Hij merkte dat voor het eerst toen hij 8 jaar oud was. Dat was vlak nadat mijn vader van werk thuis was gekomen en dat het niet meer ging. En dat hij heeft gehuild, dat het hem te veel werd. En ik dat maakt wel indruk op een jongetje van 8, toch? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja. En dat was wel grappig, want ik dacht als kind, hé, mijn vader is altijd thuis. Als ik uit school kwam, was mijn vader altijd thuis. En ja, was er 's ochtends bleef hij altijd om ons mee te gaan naar school. Hij was er om ons te helpen. Nou, hij was er altijd. En, hoe vond je dat? Ik vond het als kind geweldig. Dat was gisteravond op Radio en TV. This ain't no disco. It ain't no country club either. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Wateroverlast met kerst en het blijft nog even stijgen, meldt het AD. Op meerdere plekken in het oosten en zuiden van het land waren al overstromingen. In het Brabantse Kaatsheuvel is een vakantiepark ondergelopen en ook een restaurant. En in Losser in Twente zijn meerdere straten afgesloten. Volgens de krant blijft het water ook de komende dagen stijgen. Rijkswaterstaat heeft daarom voor het IJsselgebied code oranje afgegeven. Het waterpeil van rivieren stijgt omdat er nog regenwater aankomt uit België en Duitsland en smeltwater uit Zwitserland. Bezoekers van de Efteling hebben op eerste kerstdag vastgezeten in de Python, lezen we bij Omroep Brabant. De achtbaan kreeg een storing, waardoor mensen een uur lang in de regen en wind moesten wachten op hulpverleners. Via de trap naast de achtbaan zijn ze naar beneden gebracht. De karretjes zaten gelukkig niet vol, zegt een woordvoerder van de Efteling tegen Omroep Brabant. Maar wel heel vervelend dat het zo lang heeft geduurd, zegt hij. Door de harde wind was het niet veilig om de mensen er meteen uit te halen en daardoor duurde de reddingsactie wat langer. De 54-jarige Zwollenaar die werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Zwolle is volgens CrimeSite voormalig No Surrender-lid Abus G. Hij werd afgelopen donderdag al opgepakt. Bij de schietpartij kwam de 38-jarige Danny Nijland om het leven. Hij komt ook uit Zwolle. Abus G. was in het verleden lid van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Hij raakte gebrouilleerd met de club omdat hem werd verweten dat hij zonder toestemming een nieuwe afdeling van No Surrender wilde oprichten. Welk motief Abus G. voor de schietpartij zou hebben gehad, is niet bekend. Nog nooit waren er zoveel pinbetalingen in winkels als afgelopen zaterdag, meldt RTL Nieuws. Volgens de Betaalvereniging Nederland is er ruim 25 miljoen keer gepind. Goed voor pakweg 809 miljoen euro aan kerstinkopen. Vergeleken met de drukste dagen in 2022 en 2019 is het een stijging van het aantal pinbetalingen van 15% en steeg het bedrag dat we pinden met ongeveer 10%. Er is rond de feestdagen verhoudingsgewijs wel minder vaak afgerekend met telefoons en met de smartwatch. Grote Franse supermarkten stoppen met de verkoop van kikkerbilletjes uit Indonesië. Die zijn voor sommige mensen een delicatesse, vooral rond de feestdagen. Maar de supermarkten zijn erachter gekomen dat de dieren in Indonesië op gruwelijke wijze aan hun einde komen. Correspondent Frank Renaud geeft u de soms schokkende details. Als je in het voorjaar in het bos loopt en er is een vijver, dan kan je het niet missen. Kikkers. Mannetjes proberen met hun geluiden vrouwtjes te lokken. Maar zo idyllisch als het in het bos klinkt, zo gruwelijk is soms de werkelijkheid. Les enquêteurs de PETA Asie ont infiltré l'industrie de la viande de grenouille en Indonésie. Dierenbeschermingsorganisatie PETA deed maandenlang onderzoek in Indonesië, waar kikkers worden gevangen om er kikkerbillen van te maken, om op te eten dus. Beaucoup étaient encore en vie. Alors que leur peau était arrachée de leur corps. PETA zag en filmde verschrikkelijke dingen, onder meer hoe kikkers gestroopt worden terwijl ze nog in leven zijn. PETA Asie a visité 7 exploitations de viande de grenouille partout en Indonésie. PETA bezocht 7 Indonesische bedrijven waar kikkerbillen vandaan komen, vertelt Anissa Putois van de organisatie. L'Indonésie est l'un des principaux exportateurs de cuisses de grenouille dans le monde. Indonesië is een van de grootste spelers op de markt en exporteert per jaar honderden miljoenen kikkerbillen. Les cuisses de grenouille sont une spécialité, une tradition en France et en Belgique. Frankrijk en België zijn de grootste afnemers. Daar zijn kikkerbillen voor veel mensen een delicatesse. Maar weet de consument ook hoe kikkerbillen gemaakt worden? Les grenouilles sont détenues vivantes dans des sacs gondés. De kikkers worden levend gevangen en vaak dagenlang in afgesloten zakken bewaard. Donc beaucoup mouraient étouffés. In zo'n zak worden kikkers vaak verstikt of doodgedrukt. Claqués au sol par des ouvriers pour les tuer de manière extrêmement violente. Als de kikkers daarna nog leven, worden ze door werknemers doodgeslagen op de grond. Op de videobeelden is te zien hoe overal bloed ligt. Puis on leur tranche les pattes et la tête. Alors qu'ils sont tout à fait vivants, tout à fait conscients. En regelmatig worden hoofden en poten van de kikkers met een kapmes doorgesneden en wordt de huid eraf gehaald terwijl de kikkers nog gewoon leven. Et on voit des têtes qui bougent encore, des bouches qui continuent à s'ouvrir. Ze bewegen zelfs nog nadat ze onthoofd zijn. On a vraiment des conditions dignes d'un film d'horreur dans cette enquête. Als je de videobeelden bekijkt, is het alsof je naar een horrorfilm kijkt, zegt Anissa Putois van PETA. Ils séparaient les grenouilles vivantes des grenouilles mortes. L'une d'entre eux, qui ne semblait pas vouloir prendre le temps de mettre les grenouilles vivantes de côté, les frappait contre le sol, essayant clairement de les tuer, avant de les jeter sur les piles de grenouilles mortes. De dierenbeschermingsorganisatie stapte met zijn onderzoek naar Franse supermarkten die kikkerbillen verkopen en dat had effect. Carrefour, Auchan en Système U ont nous ont annoncé avoir suspendu leur importation de cuisses de grenouilles. Drie grote Franse supermarktketens willen voorlopig geen kikkerbillen meer van de bedrijven in Indonesië waar wantoestanden heersen. De import is opgeschort. Il faut que ces supermarchés arrêtent de vendre des cuisses de grenouilles. Maar PETA eist van de winkels dat ze helemaal en structureel stoppen met de verkoop van kikkerbillen, want ook bij andere leveranciers zou volop sprake zijn van dierenleed. En niet alleen de supermarkten, maar ook restaurants en consumenten zouden moeten weten hoe kikkerbillen in het echt worden gemaakt, zegt PETA. Want volgens de organisatie heeft elke hap een bittere bijsmaak. Frank Renhout was dat. Tja, Indonesië is dus het belangrijkste exportland van kikkerbilletjes, konden we zojuist horen bij Frank. Bijna 3/4 van de wereldwijde handel in het luxe product komt daar vandaan. Daarom even naar correspondent Mustafa Magadi in Jakarta. Mustafa, hoe kan het eigenlijk dat Indonesië zo'n grote rol speelt in die handel? Nou, mensen vergeten wel eens wat een gigantisch land Indonesië is. Als je het puntje van Aceh op Londen legt, dan is het uiterste punt van de andere kant van Indonesië, Papua, ligt dan op Teheran. Het is echt heel, heel groot, met gigantische biodiversiteit vanwege de ligging ongeveer op de evenaar. Veel regenwoud. Ja, en daar worden dus veel van die kikkers gevonden. En er zijn er ook heel veel kikkers waarvan de hele soorten nog niet ontdekt zijn door wetenschappers. Nou ja, vorig jaar importeerde de EU zo'n 2 miljard kikkers. Nou, als 75% daarvan uit Indonesië komt, dan waren dat dus 1,5 miljard uit Indonesië. Het is een beetje lastig te ontdekken hoeveel Indonesië daaraan verdient. Maar ik zag dat sommige kikkers worden gevangen in Zuid-Sumatra. Nou, alleen dat gebied al verdient er op jaarbasis zo'n 5 miljoen euro per jaar mee. Maar hoe worden ze daar dan gekweekt? Dat worden ze niet. Over het algemeen in elk geval. Ze worden in het wild gevangen. Dat is een groot probleem. Kikkers die eten alleen bewegend voedsel, insecten bijvoorbeeld. Dus kikkers kweken is heel erg lastig. Dat zou je doen met een soort van genetisch gemanipuleerde kikkers, meen ik. Die dan ook niet bewegend voedsel eten. Dat is in Frankrijk wel eens geprobeerd. Maar goed, over het algemeen worden ze dus in het wild gevangen. Alleen dat gaat met zo'n snelheid dat een boel van die kikkers dus uitsterven. Dat zorgt ervoor dat boeren meer insecticide moeten gebruiken, want de kikkers die aten die normaal gesproken op. Dus het ecosysteem wordt ook enorm door de kikkervangst aangetast hier. Maar het blijkt dus dat ze ook heel slecht behandeld worden of heel, op een hele nare manier aan hun einde komen. Is dat allemaal bekend over hoe dat gaat in Indonesië? Nou ja, niet echt, want er is niet zoveel regulering voor kikkervangst in Indonesië. Er zijn dierenbeschermingswetten, dan gaat het voornamelijk om normaal vee. Maar zelfs daar zijn de regels wat minder streng dan in bijvoorbeeld de EU. Dat zie je als je gewoon buiten de stad over de weg rijdt. Dan zie je bijvoorbeeld hoe kippen op elkaar gestapeld in kooien op busjes vervoerd worden. En dat is dus nog zo'n gereguleerd dier. Nou, de kikkervangst is echt een soort zwart gat. Dus daarom was het nogal schrikken toen de internationale dierenbeschermingsbeweging PETA, waar Frank het dus over had, die video publiceerde. Ik wilde hem vanmorgen ter voorbereiding kijken, maar ik zag de screenshots in het artikel voorbij komen en dacht twee dingen. Die video ga ik niet kijken. En ik sla mijn ontbijt over, want het was echt vrij gruwelijk. Ja, dat heb ik. Ik vond ook de beschrijving van Frank, dat zei al genoeg eigenlijk hoe naar het was allemaal. In ieder geval, Franse supermarkten hebben dus nu besloten, hè, geen kikkerbilletjes meer uit Indonesië te importeren dan. Kan je inschatten wat dat voor gevolgen heeft voor de Indonesische handel? Nou ja, als je zo'n verbod goed uitvoert, dan zou het invloed kunnen hebben natuurlijk op de inkomsten van de kikkerbillen-exporteurs, laten we ze zomaar noemen. Er zijn meer landen die de kikkerbillen importeren, België, Denemarken ook. Het grootste deel gaat alleen naar Frankrijk. Dus ja, de kikkerexporteurs die zouden er wat van kunnen merken. Maar zoals ik al zei, de handel wordt niet scherp in de gaten gehouden. Ik zal je een voorbeeld geven. In 2017 werd er onderzoek gedaan naar wat voor kikkers er worden geëxporteerd. Welke er in Frankrijk bijvoorbeeld terechtkomen. Nou, de handelaren die dachten dat ze de zogenoemde Javaanse reuzenkikker hadden. Maar uit onderzoek bleek dat ruim 99% van de onderzochte kikkers helemaal niet die Javaanse reuzenkikker waren. Kortom, er zullen in dat zwarte gat van de kikkermarkt vast wel wat omweggetjes te vinden zijn om ja, die kikkers toch in Frankrijk te krijgen, zonder dat ze weten dat het om Indonesische kikkers gaat. Dus ja, als het verbod goed wordt uitgevoerd, Ja, dan moet je dat wel doen met veel controle en handhaving. Hm. Houden de Indonesiërs zelf eigenlijk van kikkerbilletjes? Heb jij ze daar wel eens gegeten bijvoorbeeld? Ja, maar dan moet je in specifieke regio's zijn. Even kijken, waar heb ik ze voor het laatst gegeten? Oh, je eet ze wel. Oost-Java. Oh, ik vind ze heerlijk. Maar zoals ik al zei, ik heb ze vanmorgen even overgeslagen... Ja. Toen ik die video of de screenshot zag. Mm-hmm. Ik was er ook niet van op de hoogte dat het zo verschrikkelijk eraan toe ging. Maar ja, ze worden wel gegeten hier, maar niet zo enorm als in Frankrijk, heb ik het idee. Oké, okay. Dankjewel Mustafa Maradi vanuit Jakarta. Bijna iedereen heeft wel zijn favoriete kerstmuziek. Zo had ik vroeger een cd, of eigenlijk een bandje toen nog... met oude kerstliederen gezongen door Herman van Veen. Grijs gedraaid heb ik dat, zo rond de kerstdagen. Van zijn kerstcd, het volksliedje à la Berline Postillon... dat werd vroeger gezongen door drie kinderen... die als de drie koningen verkleed met een draaiende ster op een stok... zingend langs de deuren trokken om een centje op te halen. U hoort Herman van Veen samen met Ton Koopman. Wij komen van oosten, wij komen van ver, aan de Berline Postillon. Wij zijn er drie koningen met een ster, aan de Berline Postillon, van Cherami tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sapater trok de revendelo van Cherami. Gij sterren, gij moet er zo stil en niet staan, à la Berline Postillon. Gij moet er met ons naar Bethlehem toe gaan, à la Berline Postillon, van Cherami tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, sa water terug naar Vindelo van Cherami. Te Bethlehem in die schone stad, à la Berline Postillon, Maria met haar klein kindeke zat. À la Berline Postillon, van Cherami tot in de knie. Wij zijn de koningskinderen, Sapater druk naar Vindelo van Cherami. En het kindeke heeft er zo lang geleefd, Berline Postillon, dat het hemel en aarde geschapen heeft. Berline Postillon, van Cherami tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sapater terug naar Vindelo van Cherami. Ja, hemel en aarde en dan nog meer. Berline Postillon, dat is een teken van God de Heer. À la Berline Postillon, van Cherami tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sapater trok naar Vindelo van Cherami. Wij hebben gezongen al voor dit huis. À la Berline Postillon, geeft ons een penning, dan gaan wij weer naar huis. À la Berline Postillon, van Cherami tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sapater trok naar Vindelo van Cherami. Van Cherami tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen, Sapater trok naar Vindelo van Cherami. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunt van het nieuws, Juri. Het water in de grote rivieren blijft de komende dagen stijgen. Op verschillende plekken heeft dat al geleid tot overlast, zoals in Kaatsheuvel en Fortmond. Ook in Duitsland zorgt het hoogwater voor problemen. De VS heeft een aantal aanvallen in Irak uitgevoerd als reactie op een droneaanval waarbij drie Amerikaanse militairen gewond zijn geraakt. De doelen zouden gebruikt worden door groepen die worden gesteund door Iran. Opnieuw zijn in de hoofdstad van Servië, in Belgrado, duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag van 17 december. De verkiezingen zijn gewonnen door de partij van de populistische president Vučić, maar volgens critici is er sprake van fraude. In de Gazastrook zijn meerdere luchtaanvallen uitgevoerd door Israël. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. In Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook, werd een woning geraakt. En ook in het midden van de Gazastrook werden meerdere aanvallen uitgevoerd waarbij doden zouden zijn gevallen. Het weer, het wordt vrij zacht vandaag. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan een bui vallen, maar in de rest van het land blijft het droog en het wordt maximaal 10 graden. Bij Albert Heijn vind je deze kerst heerlijke hoofdgerechten. Die klinken heel spectaculair, maar ze stiekem heel makkelijk te maken. Kalkoen gebraad omhuld met spek. Of een prachtige hele zalmzijde met groene kruiden en citroen. Mmm. Nu alleen nog oefenen op je tada, tada, tada. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Deze laatste week van het jaar blikken we iedere ochtend rond dit tijdstip met een correspondent terug op een belangrijke nieuwsgebeurtenis in 2023 in zijn of haar regio. Vandaag Wouter Zwart, die na 18 jaar een punt zet achter zijn correspondentschap. Naar China en de Verenigde Staten vestigde hij zich met zijn gezin in Berlijn. Maar met ingang van het nieuwe jaar is hij adjunctchef van het Jeugdjournaal. Welkom in de uitzending, Wouter. Ja, goedemorgen, Katrien. Hallo. Ja, hoi. Heb jij je koffers al gepakt? Ja, sterker nog, ik ben dichterbij je dan ooit. Ik ben nu in de buurt van Arnhem. Ik zit al een dag of twee nu bij familie. We zijn de kerst hier aan het vieren en daarna blijven we eigenlijk gewoon. Tja, dat is wat zeg, na 18 jaar. Ik zei ook net, hè, zijn laatste jaar als correspondent. Of hou je er misschien toch rekening mee dat je nog eens een keer teruggaat en nog weer een post gaat bekleden? Ja, volgens mij blijft het bloed kruipen waar het niet kan gaan hè, voor correspondenten. Dus wat dat betreft weet je het nooit. Maar ik heb nu ontzettend veel zin in deze nieuwe baan. Daar heb ik heel doelbewust voor gekozen. En het is ook wel eens goed om na, wat is het inderdaad, bijna 18 jaar... om weer eens in mijn eigen land te gaan kijken. Hè? Zo, ja. Gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst je laatste standplaats, dus Berlijn. Daar ben je deze week. Dus ja, je hebt de deur daar dicht gedaan. Daar vandaan volgt je, moeten we niet vergeten, ook Polen, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije. Het is me nogal een gebied. Maar laten we het vooral toch over Duitsland hebben. Daar heb je het meest over gehad. Is het nou een ander land dat je in 2019 aantrof, toen je daar kwam als correspondent, dan geen je nu verlaat? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat zeg maar de grootste gemene deler in dat verhaal is natuurlijk dat er afscheid is genomen van 16 jaar Angela Merkel. Dat merk je heel erg. We hebben een heel duidelijk tijdperk voor Merkel of van Merkel en een tijdperk na Merkel. En precies tijdens mijn correspondentschap in eind 2021, dus nu zo exact 2-3 jaar geleden, hebben we afscheid genomen van haar. En ja, dat merken we nog tot op de dag van vandaag in de politiek. Ja, want wat betekende haar leiderschap voor het land en wat er dan nu misschien niet meer is? Nou, kijk, wij kennen Merkel natuurlijk heel erg als een groot Europees leider. Hè, die heel veel heeft betekend voor de vorming van de Europese Unie. Zij heeft de EU natuurlijk ook door een aantal hele grote crisis geleid. Hè, de financiële crisis 2008. De grote vluchtelingencrisis van 2015 weten we allemaal natuurlijk nog. En heel recent de coronacrisis, waar ze ook echt wel een voortrekkersrol nam. Maar als je kijkt binnenland in Duitsland, ja, dan is het toch wel een beetje een ander verhaal. Daar heeft zij toch vooral geregeerd naar de wensen van haar politieke machtspartij, de CDU. En dat is toch echt een partij altijd geweest van de traditionele grote Duitse bedrijven, de grote Duitse industrie, de auto-industrie, de machine. Bouwtechnieken. Ja, en dan zie je dat daar 16 jaar lang dezelfde mensen aan de wacht zijn geweest. Hè? Mensen die hebben vastgehouden aan het plusje. Misschien politiek een beetje lui zijn geworden. En dat heeft heel erg de veranderingen die zo nodig zijn in een land als je wil moderniseren in de weg gezeten. Hè? Dus er is te weinig gemoderniseerd. Er is helemaal niet gedigitaliseerd. Er is eigenlijk heel slecht verduurzaamd. Dat is natuurlijk ook een enorm issue op dit moment in heel Europa. En ja, dat zorgt ervoor dat Duitsland langzaam maar zeker als investeringsland, als land waar je als bedrijf je heel graag wil vestigen, ja, dat het minder aantrekkelijk is geworden. En langzaam maar zeker begint Duitsland nu ook in een recessie terecht te komen. Dat is allemaal natuurlijk niet aan mevrouw Merkel. Merkel te danken, helemaal niet. Maar wel aan 16 jaar lang van de politiek van haar partij. Ja, CDU, nu dus in de oppositie een hele andere rol. Ja. Wouter, Oekraïne, dat is ook een ontzettend groot thema. Hè? Je kunt eigenlijk zeggen dat Europa, de EU, op een soort kruispunt staat nu van welke kant het ook uitgaat. Maar ook voor Duitsland betekent het heel veel. Kan je zeggen dat, wat je al zei, hè, Merkel was ook een Europeaan vooral, dat dat nu ook gemist wordt? Misschien dat leiderschap in Europa als het gaat om Oekraïne? Nou ja, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt welke leider staat er nu aan het roer in Duitsland. Dat is inderdaad een heel ander persoon nu met bondskanselier Scholz geworden. Dat is iemand die zich niet presenteert als een groot roerganger, als je het zo mag zeggen, zoals Merkel dat was. Het is allemaal wat bedachtzamer. Maar ja, we zijn natuurlijk met z'n allen in Europa en Duitsland voorop natuurlijk ook in een hele nieuwe politieke, geopolitieke situatie terecht gekomen. Van een oorlog die aan de grenzen van Europa staat. En ja, als het gaat om oorlog en Europa, dan speelt Duitsland natuurlijk met zijn donkere geschiedenis altijd een hele moeilijke rol. Duitsland kampt nog steeds heel erg met de trauma's, zal ik maar zeggen, van de verschrikkingen die zij in het nazi-tijdperk hebben aangericht. En als het dan gaat om hoe moet Europa zichzelf nu opnieuw gaan bewapenen? Moeten wij als Europa passief of bijna actief gaan deelnemen aan een oorlog in Europa? Ja, dan is Duitsland staat natuurlijk voortdurend op de rem. Zij willen dat de kosten van alles voorkomen, nie wie de krieg. Ja, precies. En met die twijfels, daar stoeit natuurlijk Duitsland heel, heel erg mee, al heel lang. Ja. En ja, als er dan aan de ene kant van Duitsland als grootste Europese economische macht en politieke macht leiderschap wordt gevraagd, en tegelijkertijd heeft dat Duitsland zulke enorme twijfels over, we moeten toch voorkomen dat het vooral niet gaat escaleren. Ja, dan zit je in een heel lastig pakket als Duitsland en daarmee dus als heel Europa. Ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de opkomst van het AfD, hè? Alternatieven voor Duitsland. Het is ook enorm gegaan, hè? Ja. Terwijl jij er zat de afgelopen jaren. Ja, precies. Hè. We hebben natuurlijk veel politiek geruzie momenteel met de huidige regering. Die het toch lastig heeft met elkaar. Maar daardoor neemt de maatschappelijke onrust in Duitsland natuurlijk toe. Hè. De onvrede over het regeringsbeleid. En dat komt eigenlijk bovenop toch al een soort structurele onvrede die we al jaren zien. Met name in het oostelijke deel, het voormalige Oost-Duitsland. Daar voelen de mensen zich eigenlijk nog steeds economisch achtergesteld, ondanks dat er de afgelopen 35 jaar enorm in geïnvesteerd is, hoor. Maar ze voelen toch dat de mensen nog steeds wegtrekken naar het oosten, naar de grote steden in het westen. Dat ze gedwongen worden nu door allerlei nieuwe regeringsmaatregelen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, de globalisering. Ze voelen, we kunnen daar niet mee. Nou, telde nog eens bovenop dat belangrijke thema waar we het nu in Europa heel erg veel over hebben, zoals migratie, de nu weer gestegen terrorisme-dreiging in heel Europa, zeker ook in Duitsland. Ja, dat is allemaal een voedingsbodem voor onvrede. Het is ook een voedingsbodem voor radicaal rechts. En je ziet dus dat de AfD het in de peilingen ongelooflijk goed doet op dit moment. Veel beter dan ooit. En er zijn aankomende jaren in 2024, want daar moeten we natuurlijk ook een beetje naar gaan kijken, zijn er hele belangrijke deelstaten verkiezingen in oostelijk Duitsland. En het zou zomaar kunnen zijn dat de AfD in al die deelstaten de grootste en zelfs veruit de grootste zou kunnen worden. Sowieso gaat er heel veel gebeuren in 2024. Veel verkiezingen in Europa. Wouter, je hebt vanuit Berlijn veel verhalen gemaakt. Bent veel op reis geweest daar vandaan natuurlijk. Wat is jou nou het meest bijgebleven? Dat is natuurlijk een lastige vraag, maar waar denk je aan? Nou, wat me natuurlijk heel erg op is gevallen, is zeg maar die enorme draai er is gemaakt, hè, de afgelopen jaren van 16 jaar CDU-politiek nu naar een politiek van, ze noemden het zelf de Fortschrittscoalitionen. Dus drie partijen, de Sociaaldemocraten, de Liberalen en de Groenen. Nou, dat zijn zo'n partijen die normaal gesproken niet heel erg met elkaar door één deur kunnen. Die probeerden om samen Duitsland weer op de rails te krijgen. Nou, Nou, ze zijn natuurlijk allerlei grote crisis, zoals de oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis en de energiecrisis, zijn ze natuurlijk allemaal tegengekomen. Maar ze zijn heel erg aan het stoeien. En de grootste belofte die deze regering eigenlijk heeft gedaan, namelijk we gaan verduurzamen, we gaan eindelijk eens moderniseren, we gaan eindelijk eens digitaliseren, we gaan Duitsland eindelijk eens een modern land maken, want dat is het eigenlijk gewoon niet. Ja, daar is het eigenlijk helemaal nog niet van gekomen. Ik heb niet zo lang geleden een reportage gemaakt. Dat ging bijvoorbeeld over een heel simpel voorbeeld als het aanvraagproces van de studiefinanciering moest gemoderniseerd worden. We moesten niet meer hele bakken aan documenten als studenten opsturen om studiefinanciering te kunnen aanvragen, maar dat moest allemaal gedigitaliseerd worden in een website. Nou, typisch Duitsland van deze regering is dat ze die website voor de aanvraag van de studiefinanciering gemoderniseerd hebben. Dus je kan alles online aanvragen en dan zijn er vervolgens overal in Duitsland zijn er grote kantoren, daar komt die aanvraag binnen en alles wordt pagina voor pagina weer uitgeprint. Uh-huh. Dus het is digitalisering aan de voorkant en het is oude meuk eigenlijk daarachter. Klein stukje. Ja. Goed nieuws. Op de website van de Duitse Onderwijsdienst kunnen studenten sinds kort eindelijk online hun studiefinanciering aanvragen. Maar kom maar mee, we zijn hier namelijk op zo'n kantoor van de Onderwijsdienst waar al die digitale aanmeldingen netjes in de systemen binnenkomen en vervolgens allemaal uit de printer moeten komen. Worden uitgeprint, ja, precies. Juist. Dat zegt dus wel wat, volgens jou. Ja, dat zegt veel. Dat zegt eigenlijk heel veel over, nogmaals, de grootste economische macht van Europa. We kijken natuurlijk allemaal naar Duitsland als het gaat om de grote hervormingen die in ons land en die in onze Unie gedaan moeten worden. Maar het is een land dat eigenlijk nog best wel met zichzelf stoeit, dat niet goed vooruitkomt. Het is een olietanker die een flinke draai zal moeten maken als we een moderner en een beter op de toekomst en op de nieuwe geopolitieke bewegingen uitgerust willen worden, zal het een grote draai moeten maken. En dat lukt momenteel gewoon nog niet zo goed. Dat is toch wel zorgwekkend, vind ik. Die verhalen blijven doorgaan daar natuurlijk, maar dan zonder jou. Wouter, je was hiervoor, ik zei het al, in de VS, daarvoor nog in China. Drie grote plekken. Wat is je nog het meest bijgebleven? Je hoeft niet alles op te noemen, maar vanuit de VS en China, hoe je daar, of je standplaats, hoe het daar was. Nou ja, wat ik een mooie rode draad vind door wat ik heb allemaal mogen doen, is dat ik in China natuurlijk heel erg heb kunnen zien van 2006 tot 2012 hoe dat eigenlijk een wereldmacht in opkomst is, om het even heel erg simpel te zeggen. Dan ga je vervolgens naar de VS in 2012 en dan zie je toch wel dat daar een wereldmacht is die een beetje tegen zijn grenzen begint aan te lopen. Daar zag je ook eigenlijk wel voor het eerst, ja, op grote schaal de signalen van een samenleving waar veel onvreugde is, hè, waar veel mensen niet meekomen in de snel veranderende maatschappij. Dat hebben we allemaal gezien met de verkiezing van Donald Trump. En dat zou zomaar nog een keer kunnen gaan gebeuren. Mm-hmm. Dus in het stemhokje laten kiezers dat heel erg blijken. Ja, nu keer ik weer terug naar Europa natuurlijk. Of tenminste, dat ben ik de afgelopen jaren al geweest, maar ook naar Nederland. Ja, en dan zie je eigenlijk dat Nederland daartussenin zit, hè, tussen die twee grote wereldmachten. En die daar toch al een antwoord op zou moeten gaan formuleren. Zeker als straks in de VS Donald Trump ook voor de tweede keer misschien gekozen gaat worden. Maar dat lukt nog niet heel erg. En die rode draad van die opkomende wereldmacht, die wereldmacht een beetje in decline, zou ik maar zeggen, en Europa dat daartussen zit, dat vind ik mateloos fascinerend. Ja. En ja, daar hoop ik me de komende jaren nog steeds wel een beetje mee bezig te houden natuurlijk. Maar dat is mooi, want dat betreft heb je echt een top of the bill gehad met Europa, de VS en China. Zeg Wouter, wat velen misschien niet weten, jij bent in Peking met een Chinese vrouw getrouwd, jaren geleden. Jullie kregen samen kinderen. Ja. Hoe vindt zij het? En hoe vinden zij het om iedere keer weer te verkassen? Het is me nogal wat, lijkt me. Nou ja, als we het puur hebben over het verhuizen, dat zal niemand een leuke ervaring vinden natuurlijk. Want het is nogal een gedoe, hè? Je hele leven oppakken en weer ergens neerzetten. Ja, dat is natuurlijk voor ons gezin af en toe een enorme uitdaging. Maar dit hebben we natuurlijk altijd met z'n tweeën en nu met z'n vieren als gezin gedaan. Ik heb nooit één beslissing genomen om ergens heen te gaan zonder dat we daar met z'n allen zijn uitgekomen. Het is, wat natuurlijk wel heel erg leuk is voor mijn gezin, ja, ik keer weliswaar terug naar Nederland. Nederland. Maar voor 3 van de 4 gezinsleden is het voor het eerst dat ze in Nederland gaan wonen. Ja, dat is waar ook. Dus we maken dat allemaal mee. We maken ook eens mee hoe het is om door een hele integratie- en immigratieprocedure in Nederland moeten gaan. Nou, dat is ook wel een punt waar iedereen het over heeft tegenwoordig. Leerzaam. Dus het is... ik ben 8 jaar in het buitenland geweest. Dat betekent eigenlijk dat er in mij en in ons gezin ook een soort met van wereldburger is ontstaan 18 jaar geleden. En die is nu ook volwassen geworden. Nu keren we terug naar Nederland. En ja, we vinden het eigenlijk heel spannend en heel leuk. Ja, leuk. Klinkt enorm cliché aan het einde van zo'n gesprek, maar het is wel zo. Clichés zijn meestal ook waar, hoor, Wouter. In januari, dan zit je dus hier op Mediapark, hè, bij Jeugdjournaal. Dat is even een andere koek. Ja, maar we kunnen wel gezellig in de kantine gaan eten, joh. Dat is absoluut waar. Wat vind je daarvan? Ja, afgesproken. Maar goed, het is een hele. Je zit nu op één plek, Jeugdjournaal. Ja, ja. Wat ga je daar doen? Nou, ik word daar samen met Sonja Verbaarschot, die dat al jarenlang heel goed doet, word ik chef van alle uitingen van NOS Jeugd. Hè. Dat is het Jeugdjournaal, dat zijn de mooie uitlegplatforms die we hebben op sociale media en op YouTube. We hebben een prachtige podcast. En wat ik het leuke vind, ik heb 18 jaar het voorrecht gehad om overal in de wereld met mijn neus vooraan te staan als er grote gebeurtenissen waren. Ik ben 18 jaar verslaggever geweest. Ik heb een beetje geprobeerd de wereld in het simpel uit te leggen aan onze kijkers, luisteraars en lezers, dan vind ik het ontzettend mooi dat we nu teruggaan naar Nederland en dat er zoveel mooie, slimme, ambitieuze jonge journalisten werken bij het Jeugdjournaal, aan wie ik al die ervaringen kan overdragen. Dus dat is heel leuk. Die rugzak vol met ervaringen, die kan ik eindelijk eens uitpakken en met andere mensen delen. En je bent natuurlijk bij het Jeugdjournaal heel erg bezig met de nieuwsconsument van de toekomst. Dus alles wat de afgelopen jaren zo ontzettend is veranderd in onze, hoe wij media tot ons nemen. Ja. Ja, dat is natuurlijk jaren geleden bij de jonge kijkers en luisteraars natuurlijk al een beetje begonnen. Dus wat dat betreft ben je ook bezig met de nieuwste technieken. Nieuws op sociale media, hoe doe je dat? Ja, dat vind ik ontzettend leuk om daar straks aan mee te gaan werken. Ik hoor het wel, je hebt er erg veel zin aan. Heel veel succes bij je nieuwe baan, maar ook bij het reïntegratieproces, moet ik zeggen, in Nederland. Wouter Zwart, dank je wel. Het inkomen van huishoudens is geen goede graadmeter meer voor armoede, schrijft nu.nl. Salarissen en toeslagen stegen het afgelopen jaar voor veel huishoudens, maar toch zagen hulporganisaties steeds meer mensen die aanklopten omdat ze niet meer rondkwamen. Het Nationaal Fonds Kinderhulp kreeg volgens nu.nl elke dag gemiddeld 120 aanvragen voor hulp. Dat is 20% meer dan een jaar eerder. 1 op de 8 aanvragers komt volgens de hulporganisaties uit een huishouden waar minstens 1 iemand betaald werk heeft. De hulpfondsen noemen het bizar en schrikken van die stijging. In Amsterdam is een speciale kerstlunch gehouden voor LHBTI-asielzoekers, is te zien bij Regio Omroep NH. Onder het genot van een 3-gangen diner konden 60 asielzoekers met elkaar in gesprek en hun verhalen delen. Het initiatief komt van Richard Vink. Hij vertelt waarom hij de lunch heeft georganiseerd. Ik denk als je in een land woont waarin je merkt dat het qua politiek verschuift en dat je je als vluchteling minder welkom voelt, is het denk ik heel belangrijk om te voelen dat er een heel groot gedeelte van Nederland jou wel een warm hart toedraagt. De gasten waren enthousiast. I am a fan of good food and well, I love my wine. So putting the two things together and being around really nice people who are in similar situations, it's a perfect Christmas. Delicious food, like for example, it's like soup with the mushrooms. And there's like white wine. Heerlijk gegeten en gedronken, champignonnetjes, een glaasje wijn erbij. Voor de lunch hebben verschillende organisaties en bedrijven meegeholpen die de LHBTI-gemeenschap een warm hart toedragen. Facebook heeft dierentuin Wildlands van het medium verwijderd nadat er verdachte activiteiten waren waargenomen, meldt RTV Drenthe. De pagina heeft 125.000 volgers en is al een tijdje uit de lucht. Er loopt nu een onderzoek naar wat er is gebeurd en wat die activiteiten waren, zegt een woordvoerder van Wildlands. Op dit moment tasten ze zelf in het duister. Dat de pagina net deze periode offline is gehaald, komt het park in Emmen slecht uit, want vandaag begint hun grootste evenement van het jaar met lichtshows en avondrondleidingen. Heel mysterieus allemaal, zeg. Ja, wel bijzonder, ja. En de hulpdiensten in Limburg zoeken nog steeds naar een vermiste man in een visvijver in Iteren, meldt 1 Limburg. Die man had vlak voor de vermissing gevaarlijk rijgedrag vertoond. Hij reed een tijdje aan de verkeerde kant van de weg. Na meerdere belletjes ging de politie kijken en werd de man gezien op een eilandje in de visvijver. Zijn auto stond in een drassig weiland in de buurt. Hij reageerde niet op de politie en sprong vervolgens in het water. De brandweer ging met duikteams op zoek naar de man, maar hij is spoorloos verdwenen. Vandaag wordt er opnieuw gezocht in die visvijver. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Hey St. Peter van Flash in the Pan. De oorlog in Oekraïne staat voor de tweede keer een koude winter te wachten. Op plekken dichtbij het front is er geen elektriciteit of verwarming. Voor de militairen maakt dat de strijd nog zwaarder, maar ook voor mensen die daar nog wonen of niet weg kunnen of willen. Om die mensen te helpen is de Stichting De Leeuw Kiev een inzamelingsactie gestart, waarmee zoveel mogelijk heatpacks willen ze daarmee aanschaffen. Arno Kleibroek is initiatiefnemer van Stichting De Leeuw Kiev. Goedemorgen, meneer Kleibroek. Hallo, goedemorgen. Ja, u bent nu in Kiev. Hoe is het daar op dit moment? In Kiev is het relatief rustig. Maar goed, dat zegt niets over hoe het aan de frontlinies gaat. Dus dat is waar wij ons op richten met onze actie. Zeker. Het is, over die actie gesproken. U had eerder al een inzamelingsactie. Generatoren had u daarmee geregeld voor het oorlogsgebied. En nu, ik zei het al, bent u bezig met het inzamelen van heatpacks. Wat zijn dat precies? Wat doen die? Dat zijn verpakkingen die, als je ze opent, ontstaat er een chemische reactie en dat produceert warmte. En dat heeft het formaat zodat je ze in schoenen, in handschoenen kunt leggen of op je lichaam kunt plakken. En wat wij dus gedaan hebben, we zijn een GoFundMe-actie gestart. Waarbij de donaties die daar binnenkomen, die worden gebruikt om die heatpacks lokaal in Oekraïne aan te schaffen. En die brengen wij vervolgens samen met onze lokale partners brengen wij die tot aan de frontlinies. Mm-hmm. En die geven voor een langere tijd warmte af, geloof ik, hè? Kun je die dan ook weer gebruiken daarna? Die zijn eenmalig. Die geven ongeveer tot een 10 tot 12 uur warmte. En dit is dus een actie die wij nu apart op zijn gestart, los van al onze activiteiten die we sowieso permanent hier in Oekraïne ontplooien. Met deze actie Heatpacks for Ukraine, daar hebben we een speciale GoFundMe-actie nog voor opgezet nu. Ja. We roepen iedereen op. Ik wil maar graag van de mogelijkheid gebruiken om iedereen aan te moedigen deze actie te steunen. Vooral ook de ondernemers die misschien een goed jaar gedraaid hebben, steun ons, want het is echt hard nodig. Waar worden die heatpacks gemaakt? Die komen hier uit Oekraïne, dat is een lokaal bedrijf. Die mensen steunen we hier ook mee. En daar, we hebben dus vorig jaar hebben we een 1200 generatoren naar Oekraïne kunnen brengen. En ook die toen in de regio's achter de frontlinie neer kunnen zetten. En dit jaar gaat het iets beter met de stroomvoorziening. Maar het probleem dat er geen verwarming is in die regio's. En dat de soldaten in loopgraven zitten bij temperaturen ver onder nul. Daar willen wij graag wat verandering in brengen in positieve zin. Ja, en u brengt ze dan naar die loopgraven toe en ook plekken waar mensen, wat u al zei, geen verwarming hebben. Dus ze moeten ook allemaal verspreid worden en vervoerd worden door het land heen. Ja, wij werken samen met een aantal lokale partners. Eén keer per week maken zij met de spullen die wij naar Oekraïne brengen, een ronde. Dat gaat van Kupiansk richting Bakhmut, Avdijevka, de plaatsen die iemand die de oorlog in Oekraïne volgt. Dat zijn namen, denk ik, van plaatsen die iets moeten zeggen. Daar gaan die spullen naartoe en daar wordt dat verdeeld. Ja, precies. Waarom bent u zo bezig met deze actie? Hoe is dat begonnen? In kort bestek, hoor. We hebben nog een minuutje. Ja, wij zijn een organisatie, De Leeuw Kiev. We zijn een aantal Nederlandse ondernemers al lang woonachtig en werkzaam in Oekraïne. En we zijn direct aan het begin van de oorlog zijn we dit initiatief gestart met De Leeuw Kiev. En we hebben al veel hulp kunnen bieden aan onze Oekraïnse landgenoten. Want dat is hoe wij erin staan. Ja. Wij zijn er zelf woonachtig. En dus wij doen dit voor ons eigen land. Ja, betrokkenheid. Nog even heel kort, waar kunnen mensen terecht als ze u willen steunen met de actie? Dat kan op de GoFundMe-actie en dan Heatpacks for Ukraine of via onze site www.deleeuwkiev.nl. En als u dan geld geeft, dan kunnen de heatpacks worden gemaakt en overgebracht dus naar de plekken waar de mensen in Oekraïne het koud hebben en er komt een koude winter aan. Ik dank u wel voor het gesprek. Heel veel succes met uw initiatief. Arno Kleibroek, initiatiefnemer van Stichting De Leeuw Kiev. Dank u wel. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Sisi. Stream je nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 7 uur. Katrien Straatman. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël wil de strijd in Gaza de komende dagen opvoeren. En de VS heeft aanvallen uitgevoerd in Irak. Nu een overzicht van het nieuws met Yuri Stubinitsky. De Amerikanen hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak. Het gebeurde na een aanval waarbij 3 Amerikaanse militairen gewond raakten. Ze waren door een Sjiïtische militie aangevallen met drones, meldt het Witte Huis. Een van de militairen is zwaar gewond. Hoe het met de anderen gaat is niet bekend. President Biden gaf opdracht tot de vergeldingsaanval op 3 locaties die volgens de VS worden gebruikt door de militie en groepen die daar banden mee hebben. Het water in de Rijn, de Waal en de IJssel stijgt de komende dagen nog verder. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Het hoogwater leidt al tot overlast. Inwoners van het Overijsselse Fortmond moeten met een bootje naar het buurtschap worden gebracht, omdat de enige toegangsweg onder water staat. In Kromvoort in Brabant moest de brandweer een diepe gul graven op een vakantiepark, omdat mensen waren ingesloten door het water. Ook in Duitsland zijn er op meerdere plekken problemen door het hoogwater. Het dorp Windehausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege overstromingen. Op sommige plekken in het dorp staat het water ruim een meter hoog. Hamburg zet zich ook schrap voor een snelle stijging van de rivier de Elbe die midden door de stad loopt. Oekraïne heeft een havenstad op de Krim aangevallen, zegt de gouverneur van het door Rusland geannexeerde schiereiland. De stad Feodosia ligt aan de kust van de Zwarte Zee. Daar waren meerdere explosies en er is brand uitgebroken in het havengebied van de stad. Oekraïne zegt dat er bij de aanval een groot Russisch marineschip is vernietigd, maar dat bericht is niet onafhankelijk geverifieerd. En nooit eerder zijn er zoveel pinbetalingen gedaan in winkels als afgelopen zaterdag. Naar schatting werd er ruim 25 miljoen keer betaald met een pinpas. Goed voor ruim 800 miljoen euro, meldt de Betaalvereniging Nederland. Het aantal pinbetalingen ligt 15% hoger dan op de drukste dagen van vorig jaar en 2019... In de coronajaren waren veel winkels dicht. Het weer. Vandaag is het bewolkt met af en toe zon. In het noorden de meeste kans op een bui. Verder blijft het overwegend droog bij een graad of 10. Komende nacht gaat het weer regenen en ook morgen is het regenachtig. Ster. Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Het NOS Radio 1-journaal. Het geweld in Gaza blijft aanhouden. Terwijl Egypte gisteren nog een vredesplan presenteerde om een eind te maken aan het geweld. Premier Netanyahu wilde daar niets van weten. Hij wil de strijd in Gaza de komende dagen juist intensiveren. Correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Nasra, hoe was het de afgelopen nacht? Wordt inderdaad die strijd in Gaza heviger? Ja, afgelopen nacht is er ook weer flink gebombardeerd. En dat gebeurde vooral in het midden en in het zuiden van de Gazastrook. In het zuiden was dat vooral bij de stad Khan Yunus, waar nog steeds veel mensen zitten. En ook bij Rafah aan de grens met Egypte. En hoeveel doden en gewonden daar precies bij zijn gevallen afgelopen nacht, dat weten we nog niet. Maar je ziet inderdaad wel dat dus ook het midden en het zuiden, de gebieden waar mensen eerder juist naartoe moesten vluchten van Israël, dat die nu ook heel zwaar getroffen worden. Dat vredesplan had ik het er al over. Hè? Hoe moet dat nu verder? Egypte kwam daar vlak voor de kerst mee, maar alle strijdende partijen die leken dat direct af te wijzen. Hoe staat het daar nu mee? Ja, dat plan dat werd eigenlijk door premier Netanyahu al heel snel opzij geschoven, omdat stap 1 van dat plan is een gevechtspauze. Nou, Netanyahu die zei eigenlijk meteen al dat hij nu geen gevechtspauze wil. En dat wat hem betreft de oorlog sowieso nog lang niet ten einde is, omdat hij wil dat Hamas eerst helemaal wordt vernietigd. Dus ja, die voelt daar eigenlijk niets voor. En aan Palestijnse kant zeggen ze juist, er moet eerst een gevechtspauze komen voordat we überhaupt weer aan tafel willen om verder te praten. Dus ja, eigenlijk schiet dat niet echt op. En die groeiende kritiek ook wat voorzichtiger vanuit de VS nu, dat maakt niet zoveel uit in zijn houding. Nee, daar lijkt het niet op. Die kritiek die is er natuurlijk al een tijdje en die groeit wel inderdaad toch om te proberen om het aantal burgerslachtoffers in Gaza zoveel mogelijk te beperken. Die druk groeit, maar tegelijkertijd zien we niet een verandering in de houding van Netanyahu als het daar over gaat. Dus dat lijkt niet veel te veranderen. Nee, sterker nog, het lijkt er wel op dat er nog steeds meer slachtoffers vallen. Hè? De bombardementen zijn hevig. Netanyahu lijkt dus niet bereid om concessies te doen om ook Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Want daar is natuurlijk heel veel Israëliërs om te doen. Welke rol spelen zij nog in deze oorlog? Is dit voor hem core business, die gijzelaars vrij krijgen? Of is het toch meer Hamas? Ja, dat is een goede vraag. Want als je inderdaad kijkt naar de Israëlische samenleving, zeker natuurlijk naar de familieleden en de vrienden van die ruim 100 gijzelaars die nog in Gaza zitten, voor hun is dit nu de allergrootste prioriteit. En er is ook veel druk op Netanyahu vanuit de Israëlische samenleving om alles op alles te zetten om die mensen vrij te krijgen en om dat ook de grootste prioriteit te maken. Maar ja, tegelijkertijd zie je toch in de besluiten die Netanyahu hierin neemt dat hij het vernietigen van Hamas als net zo'n grote prioriteit in ieder geval ziet. En dat hij toch weigert om daarin de gijzelaars op één te zetten. En dat zorgt ook constant voor clashes tussen Netanyahu en die familieleden. Want zij nemen dat de premier zeer kwalijk, dat hij eigenlijk die twee doelen gelijk zet en dat hij nu niet die gijzelaars eigenlijk de grootste prioriteit maakt. Ja, en het lastige is voor Netanyahu natuurlijk bij de aanvallen op Hamas dat er ook gijzelaars bij gedood worden, want dat gebeurt ook. Ja, zeker. We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat, maar dat geeft Hamas al een tijdje aan dat er ook gijzelaars dus gedood worden bij Israëlische bombardementen, want die zitten natuurlijk ook in diezelfde situatie. Eerder werden er ook 3 gijzelaars gevonden in een van de tunnels die al waren omgekomen. Nog onduidelijk op wat voor manier precies, maar daar maken natuurlijk die familieleden zich grote zorgen over die situatie. Ja. Nog even kort, Nasser, het Israëlische leger heeft ook gisteren een luchtaanval uitgevoerd op Damascus, de Syrische hoofdstad. Daar hebben ze een hooggeplaatste militair van de Iraanse Revolutionaire Garde bij gedood. Waarom hebben ze dat gedaan? Is er ook al op gereageerd? Ja, die militair was lid van de Iraanse Revolutionaire Garde en was dus volgens bronnen eigenlijk een van de meest belangrijke en ervaren militaire adviseurs als het gaat om de militaire relatie tussen Syrië en Iran. Nou, en Iran is Israëls aardsvijand en zij vechten eigenlijk al jaren tegen elkaar op Syrisch grondgebied. Daar zijn Iraanse milities actief en je hoort dus ook regelmatig over Israëlische aanvallen in Syrië. Nou, dit was er dus ook weer één. Ja. En Iran die heeft inderdaad wel gereageerd inmiddels op de moord op die militair. Mm-hmm. En heeft gezegd dat Israël hiervoor zal boeten. We gaan kijken hoe zich dit verder ontwikkelt. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. December is niet alleen topdruk voor de pakketbezorgers. Ook bij de thuispakkettenpunten draaien ze op volle toeren. Inmiddels zijn er ruim 1300 huizen in Nederland en België aangesloten bij de 2 grootste bedrijven achter die thuispakketpunten, Viateam en Homer. Verslaggever Roeland Muller keek mee bij Michel in Amsterdam, die samen met zijn vrouw en zoon zo'n pakketpunt runt. In deze ruimte heb ik al de pakketten. We lopen nu naar het schuurtje. Alfabetische volgorde hebben wij de pakketjes staan van A tot Z, zeg maar. Bijvoorbeeld voor DHL, UPS, DPD. Hoe lang doet u dat al? Oh, dan moet je even bij me wijzen. Ik denk 3 jaar, zo'n beetje. 4 of 5 jaar. Ja. Maar dan moeten we dus ook altijd thuis zijn op die tijdstip. Ja, dan even kijken. Van 8 tot 12 uur. Dat is op zaterdag. Kijken, zondag van 9 tot 12 uur. En houden mensen zich ook aan die tijden? Ja, dat is een goeie. Ze komen veel later. En dat is best wel lastig, want lezen ze niet goed. En dan denken ze, ja, dat is mooi. Ze zijn tot 9 uur open. Maar... Wat doet u dan? Doet u dan wel de deur open? Nee, niet zo laat. Want als we de ring bellen, dan spreken we vanuit de ringbel. Want s'avonds en pikken donker en noem maar op. Is niet... Dan bellen mensen op en dan kun je terugspreken via de camera. Ja, sorry. Waar heb jij Beemsterboer gelegen? Want die lag hier. Beemsterboer. Oh ja. Ja. Als jij gewoon zegt waar die ligt. Ik had het been inderdaad bij de B, maar... En... Nou, bij de B ligt die niet. We hebben het puur gedaan om toch voor een extraatje voor ons, vooral voor ons zoon, om toch wel wat leuke dingen te doen. Anders is het gewoon niet te realiseren. Doet u ook nog ander werk dan? Ik ben een soort van beheerder in een buurthuis, zeg maar. Ligt het nou vol of is het gewoon normaal zoals je het nu ziet? Dat is de laatste tijd gewoon. Als algemeen zijn de mensen wel lief en respectvol. Als ik eerlijk ben, heel veel agressie. Heel veel agressie dat ook een keer de politie aan te pas moest komen. Nou, wij denken dat het om een bepaalde middel in die pakketten gaat. Dus ze komen al met hele grote ogen. Doet die drugs zat er in het pakket? Ja, exact. Nou, dan sloegen ze echt mijn zoon, weet je wel. En, ze hebben u zo geslagen? Ja, ja, zeker. Zeker weten. En ze begonnen al van, ik moet een pakketje hebben. Dus we zeiden, we halen een pakketje rustig aan. Dat is toch helemaal niet fijn? Nee, dat was ontzettend... ik vond het verschrikkelijk inderdaad voor ons allen. Want we voelden ons heel erg bedreigd, weet je wel. Nou ja, ik doe het niet voor het geld. Ik doe het echt omdat ik het leuk vind. Of, ja. En toen was de lol er vanaf? En toen was de lol er een beetje vanaf. Je moet niet aan mijn kind komen, want kom je daar... dan kan ik nog wel een beetje raar uit de hoek komen. Ik heb een pakketje gelaten, want ik heb hem gehad van de week. Welke? Dat weet ik zeker. Welke? Als het bijna kerst is, krijg je dan wel een kerstpakket? Nee. Voorheen gaf ze bijvoorbeeld wel een lettertje of een kleinigheid, weet je wel. Het valt algemeen wel tegen. Dat was Michel en zijn gezin vanuit hun pakketpunt in Amsterdam. U hoorde een verslag van Roland Muller. NPO Radio 1. Het is 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In het programma Het Jaar Van, op deze zender, praat presentator Margje Fixen met mensen voor wie 2023 een bijzonder jaar was. Gisteravond was Caroline van der Plas de gast. Zij vertelde over de vele dreigbrieven die zij afgelopen jaar kreeg. Dat is heel heftig, want je denkt van, oké, er is dus misschien, je weet het dus niet, kan ook gewoon iemand zijn die denkt van, oh, wat grappig om dit te doen. Maar het kan echt iemand zijn die denkt van, deze mevrouw moet dood. En daar gaan wij voor zorgen. En dat vind ik, dat denk ik echt van, ja, wat is dit? Weet je? En dat vind ik ook heel erg voor mijn kinderen. Maar ook heel erg voor mijn moeder. Maar ik moet het wel vertellen tegen ze. Van der Plas vertelde hoe haar zoons met die bedreigingen omgaan. Voor hun is het een hele rare situatie. Omdat natuurlijk 3 jaar geleden kende niemand mij. En hadden wij een rustig leventje. En was er niks aan de hand. En dit is voor hun ook veranderd. Maar het is iets heel raars. Daar groei je ook heel snel in. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want het is niet normaal namelijk. Maar als je dan ziet hoe... Ik ook, hè. Ik denk ook wel eens van... Ah ja, weet je, het hoort er inmiddels bij. En voordat ik die zin heb uitgesproken in mijn gedachten... denk ik, nee, Caroline, het hoort er helemaal niet bij. Het is gewoon bizar dat dat gebeurt. En zo staan mijn kinderen daar ook in. Ja. In de tv-serie Francis naar Lourdes reist sopraan Francis van Broekhuizen af naar het Maria Bedevaartsoord in Frankrijk. Onderweg praat ze met pelgrims en mensen die een bijzondere reden hebben om Lourdes te bezoeken. Zo belandt Francis op de kamer van de zussen Toos en Maaike, die een lange dag wandelen rond Lourdes stevast afsluiten met een borrel. Oh, wat hebben jullie lekkere, wat hebben jullie daar voor drank? Ja, nou, lusje een potje. Ja, heel erg. Wat voor zin klein, is het, hè? Klein beetje, want klein beetje. Anders val ik meteen in slaap. Nee, dat is veel te veel. Nou, ik drink het wel op. Liggen jullie altijd zo in bed samen met die borrel? Ja, met, ja, in Lourdes dan, hè? Ja. En dan komt altijd die fles even uit de tas. Ja, even maar. Altijd. Toos en Maaike die werken ondanks hun hoge leeftijd nog altijd in de zorg. En dat is flink bikkelen. De reis naar Lourdes is voor hun dus een mooie manier om alles wat ze meemaken te verwerken, vertelde Toos. Je gaat samen hier naartoe en je brengt gewoon van thuis uit gewoon toch wel dingetjes mee. He, de kinderen krijgen vriendjes en vriendinnetjes en nou ja, dat is allemaal. En je wordt oma en... Dus daar wel, maar je maakt in uw leven een heleboel dingen mee. En ook op je werk, want dat hebben wij ook natuurlijk. En dan kun je het daar hier zo heerlijk rustig over hebben. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Afghanistan heeft er een bruiloft plaatsgevonden waar 50 koppels maar liefst getrouwd zijn, lezen we bij de BBC. Ja, deze grote ceremonies komen volgens de Britse omroep steeds vaker voor in Afghanistan. Op die manier kunnen stelletjes met weinig geld toch een traditionele bruiloft hebben. De bruiden werden lang in een aparte ruimte gehouden en kwamen pas na de lunch tevoorschijn, melden lokale media in Afghanistan. Een traditionele bruiloft kost volgens een van de deelnemers omgerekend ongeveer €2700. En bij zo'n massahuwelijksdienst zijn mensen een paar honderd euro kwijt. Zo'n 60 kopstukken uit de Franse kunst- en cultuurwereld hebben in de krant Le Figaro hun steun betuigd aan acteur Gérard Depardieu. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting. Zelf weerspreekt hij alle aantijgingen. Gérard Depardieu is waarschijnlijk de grootste van alle acteurs, staat in het artikel in Le Figaro. We kunnen niet langer zwijgen over de lynchpartij waarmee hij wordt geconfronteerd. Dat schrijven onder meer zangeres Carla Bruni en acteur Benoît Poelvoorde. Begin deze maand kwam Depardieu ook nog in opspraak omdat hij in een documentaire neerbuigend over vrouwen sprak. In Nigeria hebben gewapende groepen 20 gemeenschappen aangevallen en 113 mensen vermoord, meldt persbureau AFP. Ook raakten er 300 mensen gewond. Het is de zoveelste dodelijke aanval in het land dat al langer gebukt gaat onder religieuze en etnische spanningen. In eerste instantie zei de overheid dat er 16 doden waren, maar het is nu dus flink omhoog gegaan. Wie er schuil gaan achter die gewapende groepen is niet bekend. India gaat boten met raketten naar de Arabische Zee sturen, meldt persbureau Reuters. Een tanker die wordt beheerd door een Nederlandse firma werd afgelopen weekend aangevallen met een drone. Volgens Amerika kwam die drone uit Iran, maar dat land ontkent. De Indiase marine zegt in een persverklaring: vanwege de recente aanvallen in de Arabische Zee heeft de Indiase marine in verschillende gebieden boten ingezet om een afschrikkende aanwezigheid te behouden. India is nog aan het onderzoeken hoe de droneaanval precies kon gebeuren. NOS Radio 1 Journaal. Saba is sinds 2010 een speciale gemeente van Nederland en heeft nu, 13 jaar later, een eigen rechtbank. Hoewel het land nog verschillende voorzieningen mist, is de komst van een rechtbank een echt grote stap. Eilandbewoners moesten tot voor kort voor rechtszaken met het vliegtuig naar Sint Maarten. Op het kleine Nederlandse eilandje Saba is dat nu omgedraaid. 'S Ochtends vroeg, een klein vliegtuigje landt. Hier wordt alles ingevlogen en dus ook rechters en griffiers. Nederlandse rechters van Sint Maarten. Good morning. Please be seated. Welcome. Gert-Jan Wouters is begonnen aan zijn eerste strafzitting van vandaag. We wilden hier een rechtbank openen omdat wij het als hof belangrijk vinden dat we ons eigen gebouw hebben en daarmee dan toegankelijker zijn voor de mensen hier op het eiland. En bij een goed voorzieningenniveau op een eiland als dit hoort ook een eigen gerechtsgebouw. Is er al zoveel criminaliteit op dit eiland? Met de criminaliteit op dit eiland valt het op zich mee, maar er zijn wel strafzaken en wij vinden als hof dat die hier moeten worden behandeld in ons eigen gerechtsgebouw. En dat geldt ook voor de civiele zaken en voor de bestuursrechtelijke zaken. Om hoeveel zaken draait het eigenlijk? Als we kijken naar de verwachting, dan gaan we hier ongeveer 100 zaken per jaar doen. En dat is best veel op een eiland dat qua oppervlakte net zo groot is als Schiermonnikoog. Monique Wilson is een van de 2000 inwoners op Saba. Zij moest tot voor kort naar Sint Maarten om te procederen, met alle gevolgen van dien. I've had experience using the courthouse on Sint Maarten because we didn't have. Ik heb op Sint Maarten moeten procederen omdat we geen eigen rechtbank hadden. En dat is kostbaar, want behalve een ticket moet je vaak ook een hotel en een huurauto betalen. Ik kan me dat veroorloven, maar dat kan niet iedereen. Luckily I was able to afford to do that, but I'm not sure if everyone have that opportunity to do that. De rechtbank is dus zeer welkom, maar toch zien veel Sabanen andere prioriteiten om het eilandleven makkelijker en ook betaalbaarder te maken. Zo leer ik tijdens de lunch op het terras van de koffiecorner naast de rechtbank. Nou, wat ik nodig heb is bijvoorbeeld een postcode. Zodat de post uit Nederland een keer normaal hier aan kan komen. En dat wij niet 3 maanden hoeven te wachten voor we de post uit Nederland krijgen. Het allereerste wat we hier nodig zouden hebben is een bank. Dat is echt een eerste vereiste. Je kunt hier niet eens contant geld storten. Je kunt niet een rekening openen. Als je een nieuwe rekening wilt openen, moet je naar Sint-Eustatius. En dan moet je daar 2 nachten overblijven, anders lukt dat niet. Het tweede is, ja, vervoer. De ticketprijzen naar Sint Maarten. Je betaalt kleine $300 om even naar Sint Maarten te gaan. Dat is een vlucht van 12 minuten. Dat zou echt gesubsidieerd moeten worden. Monique Wilson, die nu op het eiland mag procederen, klaagt niet over wel of geen voorzieningen. Dat is, zo zegt ze, de prijs die je betaalt als eilandbewoner. The limitations that we face are some of the prices we pay for living on a small island. Gezaghebber Jonathan Johnson, zeg maar de burgemeester van Saba, onderkent de problemen die inherent zijn aan een kleine eilandeconomie. En sluit aan bij Monique. Verbindingen, postcodes, er wordt aan gewerkt. Toch vindt hij dat er onder 13 jaar Nederlands gezag veel verbeterd is. De voorzieningen op Saba worden beter, maar het is fors duurder. Om alles hier te importeren kost heel veel meer geld. Waarin verschilt dan een eiland als Saba van pakweg Ameland of Schiermonnikoog? Ameland of Schiermonnikoog kan je van een van die eilanden met spoed naar de vasteland. Hier de vasteland is een andere eiland die een land is. Dus daarom is alles hier fors duurder. En wat de komst van de rechtbank betreft, dat biedt volgens Johnson voor hem wel voordelen. Ze komen vaak bij mij met klachten. Dan ga ik ze wel ondersteunen of helpen. Wat zijn dan zaken waarbij ze bij u komen? Vaak voor bemiddeling. En ze willen hun verhaal kwijt. Dus soms ben ik ook een soort vertrouwenspersoon. Ik probeer ze te ondersteunen. U verlicht de taak van de rechtbank? Wel, mediating is wel een onderdeel van de rechtbank. En ik medieer ook. Want ja, we moeten samen op één eiland eruit komen. U hoorde een reportage vanaf Saba van correspondent Dick Draaier. Na 51 jaar valt het doek voor het kerstcircus Ahoy, het jaarlijkse circusspektakel in de Rotterdamse evenementenhal. De producent Fernand Banning die stopt ermee en hij blijkt onvervangbaar. Gisteren begon de laatste editie en verslaggever Lennart Swols was erbij. Een vol Ahoy, er is plek voor ruim 3000 mensen en nou ja, bijna alle stoelen zijn gevuld. Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's, echt jong en oud zie je hier. De lichten gaan uit, dus het kerstcircus gaat zo beginnen. Ik heb een idee. Deze kant allemaal O. En deze kant A. I feel good. I know that I could. I feel nice. Ik loop even hier achter het doek langs richting de artiestenfoyer. Hoi. Hallo. Lennart. Christian. De clown. Ik zag u net de show openen eigenlijk. Hè? Wat een eer. Ja, dat is zeker een eer. Maar het is meestal zo dat de comedians en de clowns eigenlijk een opwarming doen om dat publiek gelijk een beetje aan te voelen. Om het een beetje op te warmen voor de eerste acts natuurlijk. Wat maakt het optreden hier in Rotterdam nou zo bijzonder? Nou ja, het is een van de laatste grote, echte grote shows met kerst. Hè? En het vindt plaats niet in een tent, wat ook mooi is. Maar u zegt een van de laatste grootste kerstshows, maar het is ook de laatste editie, hè? Het is ook de laatste editie, ja. En natuurlijk, het zou niemand hier zijn die niet een traantje gaat verliezen daarover. Want zo'n mooie productie, dat die niet meer terug zou komen, dat is natuurlijk voor ons een heel erg groot verlies in de circuswereld. Uit Canada, de Catwell. Nu een acrobatenshow. Een vrouw op een trampoline die salto's vooruit, achteruit en eigenlijk alle kanten opmaakt. Fernand Banning, natuurlijk een ontzettend drukke dag voor u. We hebben even een momentje kunnen vinden, even een rustige plek opgezocht. 44 jaar geleden begon u als producent van het kerstcircus Ahoy. Waarom stopt u ermee? Nou, het stopt dus natuurlijk toch te maken met mijn leeftijd. Ik ben gelukkig heel erg gezond. Ik heb nog, ben zeer actief nog. Maar het is natuurlijk met zo'n gigantische grote productie is het niet verantwoord als je geen opvolgers hebt. Kon er echt niemand gevonden worden? Nee, absoluut niet. Alles wat de productie betreft, dat doe ik. En dat is een enorme klus. En ja, dan moet men daar... zegt Ahoy 4, 5 mensen aan zitten van Ahoy. Maar die kennen de circuswereld niet. Want de circuswereld is een hele aparte wereld natuurlijk. En dat risico is gewoon, vindt Ahoy te groot. Dus ze zeggen, als jij stopt, dan trekken wij de stekker er ook uit. Met jou samen. Ja. Wat vindt u van dat besluit? Staat u daarachter? Die moeilijke beslissing hebben we gewoon genomen gezamenlijk met Ahoy en ik. En zo is het helemaal. Jammer. Op het podium balanceert een Mexicaanse circusartiest. Er zijn veel internationale artiesten hier. Die balanceert op het slappe koord, op een eenwieler. Terwijl die aan het jongleren is en een bal op zijn hoofd in balans houdt. Ja, je moet het maar kunnen. Meneer, een mooie kerstrui. Merry Christmas, everybody staat erop. Ja. Hoe is de kerst? Nou, vrolijk, gezellig, met de kinderen, kleinkinderen. Kerstcircus, ja. En komt u vaker specifiek naar het kerstcircus Ahoy? Ja, alleen het schijnt nu de laatste keer te zijn. Inderdaad, ja. Wat vindt u daarvan? Ja, jammer natuurlijk. Ze moeten die oude man toch helpen en eentje of meerdere mensen opleiden. En dat deze traditie voor kan zetten. Zo leuk. Ja, ik heb er echt van genoten. Tenminste, ik zit nog steeds te genieten. Met al mijn kleinkinderen en met mijn eigen kinderen. Dus dat is ook heel leuk natuurlijk. Ja. Maar wel de allerlaatste keer dat u kunt gaan hier. Ja, zeker. Ja, dan moeten we naar Carré, Amsterdam. Ook endweg, hè. Nou, anders moeten we straks allemaal naar de Arena toe in Amsterdam. Dat willen we toch niet? Wat lekker in Rotterdam blijven. Lekker in Rotterdam, in ons oude getrouwe Ahoy. Ja, en dat kan dus nog maar even. Een verslag was dat van Lennart Swos vanuit dus Rotterdam Ahoy. En de laatste editie van dit kerstcircus is nog tot en met 31 december te zien. Ja, en ook op deze tweede kerstdag kunt u gewoon reageren op alles wat u hoort. Daar komen we dus na 9 uur dan altijd op terug. In reactie aan de redactie, zo heet het. Dus als u een vraag heeft of een opmerking, maakt niet uit. U kan dat allemaal kwijt in de Radio 1-app. U kunt het ook inspreken, vinden we ook altijd heel leuk. Laat een bericht achter, kan ook. En misschien dat we u dan terugbellen of om u in de uitzending aan het woord te laten. Maar u kan ook reageren op X. En u kan ook een bericht sturen aan @NOS Radio 1. Of gebruik de hashtag R1JN. Dat was het. I can feel it. I can feel it. Just like someone new has stood in my shoes. I can feel it. I can feel it. From the way you take away my blues. I'm in heaven. Where my feet are still on the ground. I'm in heaven, I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my Jonas Whale was dat uit 2018 van John Allen. Ster. werd het christendom de grootste godsdienst van Europa. Ik, Kivalush, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws, Juri. Het hoogwater leidt tot overlast. De problemen doen zich vooral voor in Overijssel en Gelderland. Maar ook in Drenthe en Brabant hebben mensen last van ondergelopen wegen, fietspaden en kelders. Ook over de grens in Duitsland hebben ze op meerdere plekken problemen door hoogwater. Het dorp Windehausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege overstromingen. Op sommige plekken in het dorp staat het water ruim een meter hoog. In de Gazastrook zijn meerdere luchtaanvallen uitgevoerd door Israël, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. In Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook, werd een huis geraakt. En ook in het midden van de Gazastrook werden aanvallen uitgevoerd. De VS heeft een aantal doelen in Irak bestookt als reactie op een droneaanval waarbij 3 militairen gewond raakten. De doelen zouden gebruikt worden door groeperingen die worden gesteund door Iran. En bezoekers van de Efteling zaten gisteren zeker een uur vast in de Python. De achtbaan kreeg een storing. Uiteindelijk werden de inzittenden na een uur bevrijd. Die redding duurde langer dan normaal vanwege de regen en wind. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Katrien. Ja, ik zei net tegen Juri hier naast mij, ik heb met de fiets elke ochtend eigenlijk mazzel dat ik net na de bui vertrek en net voor de bui weer binnenkom. Dus het is nogal buiig deze dagen, hebben we allemaal wel gemerkt. En blijft dat zo? Nou ja, het is inderdaad wisselend. Vanmorgen had je mazzel, want de neerslag die is inderdaad naar het oosten weggetrokken. Op dit moment is het vrijwel overal droog in ons land. Er valt nog een buitje in Limburg. Daar wordt het de komende uren droog. En in de loop van de dag, met name in het noorden, een enkele bui. Maar, en dat is wel eens een keer een verademing, ook ruimte voor de zon vandaag. Dus dat ziet, het ziet er een stuk vriendelijker uit. Temperaturen, ja, wat we nu hebben is ongeveer de maximumtemperatuur zo'n 9 of 10 graden. Ja, zacht hè, wel? Of is het normaal? Nee, dit zijn hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het waait overigens overdag ook nog flink, maar vanavond gaat de wind wegvallen en dan hebben we ook nog een paar opklaringen en dan zullen we de temperatuur snel zien dalen. Minima liggen tussen de plus 1 in het noordoosten en plus 5 in het zuidwesten, maar na middernacht begint de temperatuur alweer op te lopen en dan gaan we gewoon weer naar het zachte verhaal van 8 tot 10 graden morgen overdag. Met af en toe wat regen. Niet heel veel, denk ik. Er zijn ook wel langere droge perioden. Maar morgen is de zon dan weer een stuk minder goed te zien. Nou, gelukkig maar. Oh nee, gelukkig maar dat het in ieder geval vandaag de zon een beetje is. Dankjewel, Marco. Tot zo. Hoi. Tot zo. Ster. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Begin april dit jaar werd de gemeente Voorschoten even wereldnieuws vanwege dit treinongeluk. Ik hoorde op een gegeven moment een heel zacht help, help, help. En ik zag op een gegeven moment, ik keek naar rechts, zo, en ik dacht, holy shit, was de machinist. En eerst wat hij zei was, hoe gaat het met de passagiers? Met de reizigers? Helemaal niet op zichzelf. En toen hoorde ik op het nieuws dat iemand is overleden. En dat vind ik zo... Hij staat nog steeds een beetje om te trillen. Ik vind het zo erg. Ja, een passagierstrein dus en een goederentrein die botste 's nachts op een bouwkraan. Tientallen mensen die in de trein zaten raakten gewond. En één persoon, de kraanmachinist dus, kwam om het leven. Nadine Stemmerdink is de burgemeester van de gemeente Voorschoten. Goedemorgen, mevrouw Stemmerdink. Goedemorgen. Ja, dat is weer eventjes geleden, maar ik kan me voorstellen dat het nog vers in uw geheugen ligt. Waar was u trouwens op het moment toen u over het ongeluk hoorde? Het was natuurlijk 's nachts, hè, 's ochtends vroeg, geloof ik. Ja, dat klopt. Ik werd om 03:48 uur opgebeld, om precies te zijn. Dus ik lag net als vele anderen, denk ik, in dit land, gewoon lekker in mijn bed te slapen. Ja, en wat denk je dan als burgemeester? Want dit heeft u nog niet aan de hand gehad, denk ik. Wat was de mededeling trouwens? Wat hoorde u? U werd gebeld? Nou, als je als 's nachts je telefoon gaat en je wordt gebeld door Hans Zuidijk midden in de nacht, dan weet je dat het goed fout is. Want? En het was een hele eenvoudige mededeling, was het. Namelijk dat er een groot ongeval was, waarbij een goederentrein betrokken was en een intercity. En op dat ogenblik één dode al te betreuren was. Ja, en dan weet je dat het gewoon... Ja, dat het gewoon echt wel iets groots is. Ja, dat. Dus gelijk daarheen, neem ik aan. Wat zag u toen u daar aankwam? Ik ben zeker niet gelijk daarheen gaan. Je moet daar nooit gelijk heen gaan als burgemeester eerste hulpdiensten hun werk laten doen. En uiteraard ben ik door Hans Zuidijk, de directeur van de veiligheidsregio, heel vaak nog die uren daarna opgebeld. En de veiligheidsdiensten zoals politie, ambulance, brandweer, die waren natuurlijk volop bezig. En daar kun je als bestuurder uiteraard niet heen gaan, want dan loop je alleen maar in de weg. Wat er wel is gebeurd, dat ik op een gegeven moment rond de klok van 4 uur opgeschaald heb naar grip 3. En dat maar betekent dat op dat ogenblik het gemeentelijk beleidsteam zich gaat bijeen wordt geroepen op het gemeentehuis. Dus daar ben ik heen gegaan. Ja, en dan moet je dus allemaal dingen doen. Ja, er lag misschien een draaiboek klaar of zoiets. Wist u wat u moest doen? Het was de eerste keer. Het was maar in de praktijk de eerste keer. Voor het echie zou ik bijna weer willen zeggen. Maar we hadden gelukkig al een paar keer geoefend. Dus ik wist wat ik moest doen. De draaiboeken lagen ook klaar. En de mensen die aan tafel moesten zitten die nacht, die namen ook op. En die kwamen ook direct naar het gemeentehuis. Dus eigenlijk in de praktijk liep het wel goed. Het liep wel volgens het draaiboek, zeg maar. Ook al gaan natuurlijk van alles mis, kan ik me voorstellen, bij zoiets groots. En als je het voor de eerst moet doen. Nou, niet alles loopt via een draaiboek, omdat elke situatie uiteraard anders is. Maar het allerbelangrijkste was dat we aan tafel zaten. Dat bijvoorbeeld het hoofd facilitaire zaken opnam. Hè? En daardoor het gemeentehuis open kon. En dat ook de mensen aan tafel, zoals mijn senior crisisbestrijding, dat die allemaal aan tafel zaten. En dat ze maar... Er gebeurde ook. En wat dat betreft helpt natuurlijk oefenen gewoon heel erg. Want dan weet je ook wat er van je wordt verwacht. En niet ook, ja. En dan moet je dus als burgemeester vooral het hoofd koel houden. Want u staat dan aan het roer. U zei al, u bent er niet gelijk heen gegaan, want dat was zo niet uw taak. U moest eerst van alles regelen op het gemeentehuis. En daarna zou u pas gaan. Komen zo nog even op. Maar koning Willem-Alexander, die was op de ochtend van de ramp, dus vrij snel al, wel al op de plek. Wat vond u daarvan? Dat vond ik hartstikke fijn eigenlijk. Ja? Vooral voor de hulpdienst en ook voor de omwonenden. Want zijn betrokkenheid die hij had, die was gewoon heel erg groot. En dan wordt en dat werd ook gewoon enorm op prijs gesteld. Dus toch wel, ja. Dat was gewoon een prima bezoek. Ja, ja. En ik kan me ook herinneren, meen ik hoor, dat er hulpverleners waren die, nou ja, waarbij het misschien wat lastig was. Want hij komt natuurlijk met een heel gevolg. En dat zou misschien dan de werkzaamheden wat in de weg hebben gezeten. Maar die geluiden heeft u niet gehoord? Nee, zeker niet. Want we hebben juist namelijk... eerst hebben de hulpdiensten hun werk gedaan in de hele vroege ochtenduren. Ik ben daar zelf heen gegaan rond de klok van 8 uur. En de koning is pas ook na de persconferentie gekomen. Als ik me goed herinner was dat rond de klok van 11:30. Dus dat betekent eigenlijk dat alles... Dat de eerste crisis, die was daar al... bestreden hè, op de plek. En nog ik, nog de koning heeft daar in de weg gelopen. Anders waren we geven beide daar ook heen gegaan. En daar is heel goed overleg over plaatsgevonden. Hoe was dat om dat daar te zijn, op die plek? Kijk, ik wist niet wat ik moest verwachten. En dan kom je eraan en zie je die enorme ravage... En denk je, oké, okay, dat klinkt misschien heel gek. Het is echt gebeurd, omdat je dan eigenlijk pas voor het eerst ziet. Ja. Met je eigen ogen. En je ziet ook, zeg maar, persoonlijke spullen liggen van mensen. En dan realiseer je natuurlijk dat ook mensen in die trein echt hebben gezeten. En ja, ook dat wist ik allemaal. Maar dan zie je het pas voor het eerst met eigen ogen. Ja. En dat maakt wel indruk. In ieder geval indruk gemaakt op mij in dit geval. En dan viel het relatief, hè, zeg ik gewoon er wel bij. Nog mee, er hadden misschien nog meer doden kunnen vallen. Klopt. Er waren vooral veel gewonden, hè, behalve de kraammachinist. Klopt, zeker. Er waren vooral veel gewonden die allemaal binnen het uur door de brandweer en de politie uit die trein zijn gehaald. Maar vooral door onze brandweer Voorschoten, die als allereerste het ter plaatse waren. En die zijn ook razendsnel allemaal door de ambulancediensten afgevoerd naar de ziekenhuizen. En dat is een heel groot compliment als je bedenkt hoe donker het daar was op die plek. Mm. Geen enkel licht, veel gewonden, dat de brandweer en de politie heel snel een provisorische brug er hebben kunnen bouwen. Want ze moesten namelijk ook over water heen. Een heel klein slootje is daar. En dat die mensen daar, dat het heel snel daar is maar aangelegd. Dat heel snel mensen naar het ziekenhuis konden worden afgevoerd. Maar ook boer Freek, die een aantal mensen heeft opgevangen in zijn stal. Laat ik ook vooral de omwonenden niet vergeten, die hun deuren hebben geopend. En die ook de eerste hulp hebben aangeboden. Ja, en dat is wel hartverwarmend eigenlijk om te zien hoe iedereen zo zijn best heeft gedaan. Ja, daar krijg ik eigenlijk nog steeds kippenvel van. Ja, je krijgt ook in één keer heel veel verstand van heel veel dingen, logistiek. Kan ik me voorstellen, ook als burgemeester. Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel geleerd. Kijk, als je voor het eerst echt midden in zo'n crisisbestrijding zit, dan leer je ook gewoon heel veel. Ja. En dat geldt dus ook voor mij. Wat heeft u dan geleerd? Denkt u ook van, nou, dat moet volgende keer beter als het gaat om uzelf en uw eigen handelen? Ja, zeker. Wat ook onder andere in het rapport staat, en dat kreeg ik eigenlijk pas heel veel later zelfs mee. Ik wist niet dat er bussen vanuit de NS zijn ingezet om de mensen die waren opgevangen bij de boer en bij de omwonenden, diegenen die niet naar het ziekenhuis toe hoefden, dat die op een gegeven moment zijn er bussen blijkbaar komen voorrijden, die mensen zijn ingestapt en vervolgens afgezet op, naar, ik heb begrepen, Den Haag Centraal. En dan denk ik bij mezelf, dat was wonderlijk, want dat was een van de zaken geweest die wat mij betreft op mijn tafel had moeten liggen om te besluiten hoe ga je daarmee om. Want ik heb later wel bedacht van, hebben we iedereen wel de hulp kunnen aanbieden qua verwerking die er maar nodig was. Is dat niet goed gegaan? U had daarbij willen zijn? Wat had er dan anders gemoeten? Ik had erover willen gaan. Ik had het één willen weten en twee had ik dan ook gevraagd van, bijvoorbeeld alle gegevens genoteerd. Hoe gaan we die mensen alsnog benaderen op het moment dat zij, net zoals ik overigens, een week of 14 dagen later last hadden gekregen van hetgeen ze hebben meegemaakt. Hè, hoe gaan we ook zorgen voor die nazorg? En dat is, en dat is gewoon iets waarvan ik denk van, ja, dat zou ik volgende keer anders doen. Ja. U bent daar misschien niet goed over geïnformeerd. Communicatie was misschien niet helemaal goed. Ik wist het niet. En er waren velen met mij die dat niet wisten. Dus er is iets. Ja. Maar het heeft verder gelukkig geen grote gevolgen gehad. Hoe vond u het om zo? Ja, er kreeg natuurlijk heel veel pers kreeg u op zich af uit het hele land en misschien ook wel naar buiten. Hoe vond u dat? Ja, het was gewoon een gegeven. Wat ik zelf aan mij merkte, is dat ik op een gegeven moment, dan word je wordt gebeld, je realiseert je die nacht, het gaat groot worden. En dan ga ik in een mode staan van gewoon alle rust. Ga je stap voor stap die crisis doen. En de enorme hoeveelheid pers hoort er gewoon bij. Ja, en toen ik later de beelden terugkeek, dacht ik wel bij mezelf, wat is hier eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, maar op wat voor opzicht bedoelt u? Zelf, hoe je het zelf heeft gedaan voor de pers? Nou, gewoon dat zoveel media-aandacht, ook uit het buitenland, waaronder CNN. Ja. En die staan je allemaal heel rustig het woord. Het is een soort van, niet een roes, want je doet alles wel heel erg bewust, maar je zit gewoon in een modus, hè. Je staat aan en je doet gewoon stap voor stap voor je uit wat je gewoon wilt doen en wat je moet doen. Was u daarop voorbereid? Had u een training daarin gehad? Ja, je hebt wel Nou ja, je hebt wel een mediatraining gehad, maar laten we ook heel eerlijk zijn, niet in deze omvang. We kregen ook hulp van andere gemeenten uit de regio, een grotere gemeente, Gouda en Alphen, bijvoorbeeld, die ons hebben geholpen met het beantwoorden en het reguleren ook van de vele persvragen die er waren. Dus ook heel veel dank aan de collega's voor het uitbesteden van handjes. Want ja, de enorme aandacht, wij hebben natuurlijk een vrij klein ambtenaren apparaat, dat kunnen we ook niet aan. Nee. Dacht u nou na deze hele gebeurtenis in april van dat niet weer? Ik weet niet of ik burgemeester zijn wel zo leuk vind. Of denkt u van nou, dat is weer een boost en daar kan ik mee verder. Dit soort dingen kan ik ook. Nou, inderdaad, het laatste, dit soort dingen kan ik dus ook. En dan ben ik, dat is ook goed van jezelf om te weten met alle leerpunten die er ook zijn. Ik geniet elke dag van het burgemeestersambt. En je hebt gewoon goede dagen en minder leuke dagen. Maar die heb je in elke baan. Die heeft u ook naar alle waarschijnlijkheid. Dus ook ik. En het treinongeval was zo'n dag waarin ongelooflijk veel gebeurt. Heel verdrietig natuurlijk om de kraan. Een machinist die is overleden. Maar aan de andere kant zeg ik u ook heel eerlijk trots op de inwoners van Voorschoten die zo hun deuren hebben opengesteld. Trots op de hulpdiensten zoals die hebben zich hebben ingezet. Dus u heeft ook goede dingen gezien op die dag en daarna. Wat is trouwens tot slot de stand van zaken nu rondom de oorzaak van het ongeluk? Is dat nog steeds in onderzoek? Komt er nog wat naar buiten? Ja, nee, dat is zeker nog in onderzoek. Ik heb begrepen dat ze het trachten voor 4 april, dus binnen een jaar, af te ronden. Uh-huh. Daar zijn wij als gemeente Voorschoten niet direct bij betrokken. Hè? Dus ook ik moet afwachten wanneer het rapport klaar is. Wordt er uiteraard van op de hoogte gesteld. Maar dat is natuurlijk, ja, het is echt gewoon een zaak die extern ligt. Ja. En daar is het nu even het wachten op voor alle betrokken partijen. Dat horen we dan waarschijnlijk rond april. Ja. Ik wou u nu in ieder geval heel erg hartelijk bedanken voor het gesprek. Nadine Stemerdink, burgemeester van de gemeente Voorschoten. Bedankt. Graag gedaan. Ja, net riep ik dat u kon reageren, maar de NPO-app die doet het op dit moment helemaal niet. Want ik had het nou opgeroepen over de uitzending. Hè, zo tegen 9:30 doen we altijd. Nou, dan kunnen we u vragen en kritiek ook meenemen. Maar die app doet het dus niet. Maar uw reacties willen we natuurlijk wel heel graag horen of lezen. En dat kan dan via de mail r1jn@nos.nl of via X natuurlijk, dat kan ook @NOS Radio 1. Of gebruik gewoon de hashtag R1JN. Een avontuur dat een beter einde verdient. Treinkat Nolly overleeft reis niet, dat schrijft RTV Drenthe. Het avontuur van kittens Nolly en Nelly die in een trein werden achtergelaten leek een goed einde te hebben, maar helaas, in het asiel in Emmen konden de kittens aansterken nadat ze daar zwaar ondervoed binnen waren gebracht. Eerst ging het nog wel, maar toen Nolly wat groter werd bleken haar organen niet goed te functioneren en hebben we haar moeten laten inslapen, zegt het dierenasiel tegen RTV Drenthe. Over Nelly is er wel goed nieuws, want voor haar is er een nieuw baasje gevonden. Ach. Op een skipiste in Oostenrijk keken wintersporters raar op toen ze een auto met 4 Chinese toeristen in de sneeuw zagen. De Oostenrijkse omroep ORF schrijft erover. De 29-jarige chauffeur van de huurauto reed bergop een bospaadje in en reed toen zo de skipiste op waar hij na 10 meter vast kwam te zitten. Skiers die hebben de politie gewaarschuwd en de auto is daarna door meerdere mensen onbeschadigd terug de weg opgeduwd. De Chinese toeristen die zeiden dat ze graag bovenop de berg naar de zonsopgang wilden kijken, maar ze hadden een verkeerde afslag genomen. Ze hebben er een boete aan overgehouden en een goed verhaal. Het is een geweldig verhaal. Door het hoge water zijn er op veel plekken reddingsacties geweest voor dieren. Bij Omroep Gelderland lezen we dat er op eerste kerstdag 150 koninkpaarden en runderen naar hogere gebieden zijn gebracht. En ook moesten er een haas en een egel worden verplaatst die in nood waren. Een fietser zag die twee dieren en belde de hulpdiensten. Het droge stukje land waar de egel en haas op stonden liep steeds verder onder water. De haas stribbelde nog tegen, maar kon uiteindelijk toch worden verplaatst. En die egel die had zich verstopt, maar kon na een korte speurtocht ook naar een veilige plek worden gebracht. En de 7-jarige Olivia Taylor mocht op eerste kerstdag thee drinken met de Britse Queen, Camilla, is te zien bij de BBC. Olivia heeft een hersentumor en krijgt het grootste deel van haar leven al chemotherapie. Ze werd uitgenodigd nadat de koningin te horen had gekregen dat Olivia in een koor zingt dat ook optrad in de kerstuitzending van het Britse Koningshuis. Het was voor de 7-jarige haar eerste kopje thee dat ze ooit heeft gedronken. theesessie had ook nog een speciale gast. Corrie, dat is een teddybeer die Olivia kreeg rond de inhuldiging van koning Charles. Die had ook een speciaal plekje aan tafel. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love. Just Give Me a Reason van Pink. En dan weet ik niet of ik het goed uitspreek. Nate Res. Vast een woordje gemist. En dan, tijdens kerst gaan veel Nederlandse oesters naar het buitenland. Maar zowel de oestervereniging als kwekers zien ook een groeiende populariteit van oesters in eigen land. Vooral onder jongeren. Aad Smaal organiseert in januari de Schelpdierenconferentie, waar het gaat over de populariteit van de oester. En ook is hij schrijver van het Oesterboek en emeritus hoogleraar Schelpdiercultuur bij Marien Onderzoeksinstituut Imaris. Goedemorgen, meneer Smaal. Goedemorgen. U kan een heel boek over de oester schrijven, dat vind ik knap. Ja, het was niet zo moeilijk, want er valt veel interessants over te ontdekken en dus ook te vertellen. De oester is ook al heel, ook in de geschiedenis, bekend en populair. Ja, maar het is dus populair aan het worden. Hè? Dat merk je ook. Hè? Restaurants overal ook in Nederland. Kunt u dat ook merken, inderdaad? Ja, nou ja, ik heb gezocht naar zeg maar onderzoek naar dit onderwerp. Dat is nog lastig. Veel harde gegevens zijn er niet. Maar het is duidelijk dat je de oester meer en meer tegenkomt. Ook in vakbladen, in kookbladen. Recepten van chefs, kooktijdschriften, stands op festivals, food trucks met oesters. Je kan ook de oesterman of de oestervrouw inhuren om ze open te krijgen en uit te delen. Dus ja, het verschijnt meer en meer ook op feesten en zo. En onder jongeren groeit de populariteit, heb ik ook wel gezien. Ik associeer het vaak een beetje met... Ja, mensen associëren het vaak met luxe, hè, met duur en een bepaalde levensstijl. Is dat ook zo, dat jongeren het daarom ook leuk en lekker vinden? Ja, nou ja, dat denk ik wel. Maar om te zeggen van hoe kom je daar nou achter, dat is nog een open vraag. Je kan het wel lezen her en der, maar echt systematisch onderbouwd, dat is punt 2. Maar het is wel zo, je ziet het gewoon gebeuren en... Er is een film, The Taste of Desire, over de oester. En dat geeft het ook wel, wordt het ook wel goed weergegeven. En je kan het dus associëren inderdaad met een bepaalde sfeer, een bepaalde luxe, exclusiviteit. Geeft een beetje status, denk ik, als je weet hoe je oesters moet... Ja, precies. Dat hangt er ook omheen, hè? Ja, dat heeft natuurlijk met die exclusiviteit te maken. Ja. Het is iets bijzonders. En ja, ik denk ook dat mensen het leuk vinden om een bijzondere snack, zeg maar, om het zo maar te noemen, te eten. Het is een afwijkend type. En je kan ook zeggen, nou, het is eigenlijk veel gezonder dan de gangbare dingen. En ja, dat is ook zo. Het is wel hard. Absoluut gezond. Wat zit er dan in dat zo gezond is? Om te beginnen is het, heeft het goede vetten, maar niet veel. Dus het is eigenlijk low fat. Heel veel eiwit en de vetten die er dan in zitten zijn stimulerend voor eigenlijk met name de hersenontwikkeling. Dat is dan bij jonge kinderen, dus dat is wel weer een ander verhaal. Maar er zitten ook andere goede stoffen in, mineralen. Maar het is vooral ook inderdaad in die zin geen dikmaker en wel de goede stoffen hebben. En die vetzuren die zijn... vooral uit producten uit zee te halen. Dus, en ja, die oesters die groeien in zeewater. En op een andere manier kom je daar vaak niet aan die vetzuren... Nee. Die goed zijn voor de ontwikkeling van je cellen. Want het zijn de celwanden die eigenlijk dat vet nodig hebben. Ja, en ze worden in Nederland dus al gekweekt genoeg om aan de vraag te voldoen... die echt dus stijgende is, die vraag? Ja, nou ja, inderdaad, er zou wel meer gekweekt kunnen worden... Het is wel zo dat de meeste oesters komen uit Frankrijk. Hè. Dat is een veel grotere producent. Ja. Maar hier hebben we zeker ook goede producten. We hebben hier eigenlijk ook de bijzondere platte oester... die van oudsher in Europa groeide en heel schaars is geworden... maar toch in de Oostschelde volop aanwezig en is in opmars. We kunnen dat wel redelijk in onze eigen vraag voorzien, zegt u. Ja, nou ja, ik moet zeggen, de helft gaat nog steeds naar België. Want daar zijn ze nog gekker op de oester. Maar we kunnen wel degelijk de vraag aan. En ik denk dat er nog wel meer omzet mogelijk is. Ja. En u bent zelf ook een liefhebber van de oester om te eten? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Dat is natuurlijk... ja, als je een oesterboek maakt, dan eet je wel eens een oestertje natuurlijk. En ik heb ook wel gezien dat er steeds meer variëteit is Nederland kijk te krijgen. Dus we gaan nog veel horen van de oester. Dank u wel, Aad Smaal van het Oesterboek en de Schelpdierenconferentie. NPO Radio 1. Doe je dat ook wel eens, Gert? Als je naar de maan kijkt? Alleen bij volle maan, Marlijn. Op tweede kerstdag is het volle maan... en verplaatsen we ons een uur lang naar dit prachtige hemellichaam. We ontdekken hoe dat grijze bolletje heel ver weg... het leven op aarde beïnvloedt. En dat je gewoon groenten kunt telen op de maan. Ik vind dat vooral de rucola en ook de tuinkers op de maanbodem pittiger is. Vanavond om 8:30 BNN VARA. Vroege vogels met een ode aan de maan. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil je 1 januari stoppen met roken?

Een kleine waarschuwing en misschien een boete voor het bedrijf zelf. Maar ik verwacht wel dat het voor Daihatsu behoorlijk, voor het bedrijf zelf behoorlijk gevolg gaat hebben. Het vertrouwen is gewoon volledig weg in het bedrijf. En niet alleen Daihatsu zelf, maar ook Toyota. Dat is het moederbedrijf van Daihatsu. Ja, dat is financieel natuurlijk een enorme klap, maar ook een geloofwaardigheid. Want het gaat ook om bijvoorbeeld modellen die onder Toyota-merk verkocht worden. Ik denk niet dat Daihatsu zelf als bedrijf er heel huids vanaf gaat komen. Correspondent Anome van der Veren vanuit Tokio. Javier Milei, de uiterst rechtse nieuwe president van Argentinië, is nog geen maand aan de macht. Maar toch is de inflatie sinds zijn aantreden al flink opgelopen. En dat terwijl die inflatie al een van de hoogste ter wereld was. Latijns Amerika-journalist en een van de makers van het radioprogramma Bureau Buitenland, hier op Radio 1, Edwin Koopman. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe sterk is die inflatie de afgelopen maand dan al opgelopen? Nou, de afgelopen maand was het 160% ongeveer. Maar jij zegt het zelf, het is niet helemaal op het konto van deze president, want die is pas 2 weken aan de macht. Oh. Dus het was al hoog en dat was ook precies de reden dat mensen voor hem gekozen hebben, omdat ze dus daar een einde aan willen. Maar wat hij gedaan heeft is in één klap de peso gedevalueerd met 50%. Dus ja, dan gaat het hard. Gevolg, brandstofprijzen zijn enorm toegenomen, 80%. Het vlees, voor Argentijnen niet onbelangrijk, met 50%. Dus ja, het is wat hij zelf ook heeft gewaarschuwd. Hè. Hij zei, het wordt eerst allemaal slechter en daarna wordt het pas beter. Eerst het zuur dan het zoet. Nou, dat blijkt wel, want het gaat dus nog achteruit. Maar hij heeft ook allerlei andere economische maatregelen aangekondigd. En wat gaat er allemaal nog komen? Ja, nou, hij noemt het zelf een shocktherapie om de zieke Argentijnse economie er weer bovenop te helpen. Naast die devaluatie van de peso heeft hij allerlei overheidsuitgaven gekort. Subsidies gaan weg voor het openbaar vervoer, voor water, licht, brandstof. Er gaan 300 wetten weg die de huurders en werknemers moeten beschermen, zoals bijvoorbeeld ontslagbescherming en dat soort zaken. Staatsbedrijven, zoals het oliebedrijf en de luchtvaartmaatschappij, zullen worden geprivatiseerd als het allemaal doorgaat. Dus je hoort, dus voor alles voor de ondernemers, heel erg de vrije markt. Hij denkt echt heel erg in wat in Latijns-Amerika het neoliberalisme heette. Het geloof dat de vrije markt alles kan oplossen. Ja. Wat op zich geen verrassing is, hoor. Wat heeft hij allemaal ook wel aangekondigd in zijn campagne. Maar sociaal gezien gaat er dus ook nogal wat veranderen voor de Argentijnen. Hij had nu voor niks natuurlijk een kettingzaag bij hem. Het is een soort houda-degen zoals hij nu te werk gaat. Maar heeft hij verstand van zaken? In die zin heeft hij goede mensen om hem heen die weten wat hij doet nu. Want het is me nogal wat. Ja, nou ja, hij heeft dit komt natuurlijk uit zijn eigen koker, maar ook uit de minister van Economie. Het is iets wat in Latijns-Amerika vaker is voorgekomen. En wat je ziet is dat dit soort maatregelen dan heel erg fijn werken als het gaat om het zoeken van nieuwe leningen. Het IMF bijvoorbeeld is heel erg blij met allemaal dit soort zaken. Maar vervolgens, als je dan naar economen luistert, zeggen ze, ja, het kan goed gaan, maar eigenlijk alleen als je zorg dat je ook dat geld dan goed investeert. Zorg dat de schulden niet oplopen. En ook dat je een vangnet creëert voor de allerarmsten. We hebben gezien, Argentinië heeft dit wel vaker meegemaakt. En in het verleden is dit toch regelmatig uitgelopen tot een nog grotere chaos. Maar dat doet hij dus niet. Hij zorgt niet voor een soort flankerend beleid. Wat het allemaal draaglijk maakt voor mensen. Nee, daar lijkt het op dit moment niet op. Het wordt door de vakbonden al omschreven als een strijdplan tegen de arbeiders. Argentinië heeft een armoede aantal van 40% en 10% leeft echt onder het bestaansminimum. Hebben nauwelijks geld om rond te komen. Die gaan het nu heel zwaar hebben. Ja. En hoe groot is dan de kans van slagen? Kan hij zeggen van wacht maar even, straks wordt het echt beter. Hoe groot is die kans, Edwin, dat dat gaat lukken dan? Ja, dat is moeilijk in te schatten, want hij heeft het nog maar aangekondigd. Overigens moeten al deze maatregelen ook nog door het parlement, het congres en de senaat, waarin hij geen meerderheid heeft. Ze moeten echt gewoon wel gaan overleggen en kijken of hij hiervoor steun krijgt. Het is een decreet, dat betekent dat de inhoud van de wetten door hemzelf en zijn ministers bedacht zijn. Maar of het echt nog wordt uitgevoerd, daar moet hij nog even mee door het parlement. Of het gaat slagen, dat is moeilijk te zeggen. Het hangt echt af van hoe snel, hoe streng en hoeveel overleg hij dit met de oppositie gaat uitvoeren. Ja. En ondertussen gaan de mensen al de straat op, hè? Er is onrust. Er is heel veel onrust. Ook vandaag zijn er stakingen en demonstraties aangekondigd. Op zich is het trouwens niet zo raar dat Argentijnen de straat op gaan. Nee. Want dat gebeurt eigenlijk altijd wel. De vakbonden zijn heel goed georganiseerd. Gaan nu ook weer de straat op. Ze hebben dit als ongrondwettelijk betiteld. Ik verwacht dat we de komende maanden heel veel hiervan gaan zien. En ja, de grote vraag is, hoe gaat hij hierop reageren? Ja. Hij heeft in zijn tweets en zijn toespraken tegenstanders gewaarschuwd om op te passen. We zagen gisteren op Twitter een foto van Milei met een enorme honkbalknuppel in zijn hand. Heeft hij nou een honkbalknuppel? Waarbij hij iedereen een prettig kerstfeest wenste. Tuurlijk. Maar erbij zeggen, pas op dat je geen communist wordt. Met andere woorden, iedereen die tegen hem is, ja, die bestempelt hij toch als een tegenstander eigenlijk van de natie, van Argentinië. Hij zegt, het gaat om kleine splintergroepjes die tegen mij zijn. Wat natuurlijk niet waar is. Want er is maar iets van 30% of zo die uiteindelijk voor hem gestemd heeft. Van de bevolking. Ja. Dus hij heeft veel tegenstand. En nogmaals, de grote vraag wordt of hij hier met de harde hand tegen ingaat. Of dat hij straks bereid zal zijn om toch te kijken of hij meer consensus kan krijgen voor zijn beleid. Dank voor jouw analyse. Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. Inkomen van huishoudens is niet het goede meetpunt voor armoede, meldt nu.nl. Het afgelopen jaar stegen salarissen en inkomens, maar ook het aantal hulpaanvragen ging flink omhoog. Het Nationaal Fonds Kinderhulp zag dagelijks 120 aanvragen voor hulp, 20% meer dan vorig jaar. De hulpfondsen noemen het bizar en schrikken van deze stijging. 50 koppeltjes zijn in Afghanistan tijdens dezelfde huwelijksplechtigheid getrouwd, schrijft de BBC. Het komt volgens de Britse omroep vaker voor dat er op grote schaal wordt getrouwd. Stelletjes met weinig geld kunnen zich vaak geen traditionele bruiloft veroorloven. Die kost volgens een van de deelnemers omgerekend ongeveer €2700. En bij zo'n massahuwelijk zijn mensen maar een paar honderd euro kwijt. De 54-jarige Zwollenaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Zwolle is volgens Crimesite een voormalig lid van de verboden motorclub No Surrender. Het gaat om Abus G. Bij de schietpartij kwam afgelopen donderdag Danny Nijland om het leven. 38 jaar was hij. Abus G. werd diezelfde dag nog opgepakt. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. In de Franse krant Le Figaro hebben 60 kopstukken uit de kunst- en cultuurwereld in het land hun steun betuigd aan acteur Gérard Depardieu. Hij is al een tijd in opspraak omdat meerdere vrouwen hem beschuldigen van aanranding en verkrachting. Zelf ontkent Depardieu alles. Begin deze maand kwam er daar nog kritiek bij omdat Depardieu in een documentaire neerbuigend sprak over vrouwen. In Overijssel is sprake van hoogwatertoerisme. Op dijken van de IJssel is het een komen en gaan van mensen die allemaal wel iets willen zien van het hoogwater. RTV Oost sprak met een toerist uit Californië die erg onder de indruk is. Oh, I love it. It's impressive to see it so high and all about the water management as you said in the Netherlands, which is impressive. Ik geniet ervan om het water zo hoog te zien en de waterbeheersing van Nederland is indrukwekkend, zegt hij. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Grote Franse supermarkten stoppen met de verkoop van kikkerbilletjes uit Indonesië. Die zijn voor sommige mensen een delicatesse, vooral rond de feestdagen. Maar de supermarkten zijn erachter gekomen dat de dieren in Indonesië dus op gruwelijke wijze aan hun einde komen. Correspondent Frank Renaud geeft u de soms schokkende details. Als je in het voorjaar in het bos loopt en er is een vijver, dan kan je het niet missen. Kikkers. Mannetjes proberen met hun geluiden vrouwtjes te lokken. Maar zo idyllisch als het in het bos klinkt, zo gruwelijk is soms de werkelijkheid. Des enquêteurs de PETA Asie ont infiltré l'industrie de la viande de grenouille en Indonésie. Dierenbeschermingsorganisatie PETA deed maandenlang onderzoek in Indonesië, waar kikkers worden gevangen om er kikkerbillen van te maken, om op te eten dus. Beaucoup étaient encore en vie. En bougeaient alors que leur peau était arrachée de leur corps. PETA zag en filmde verschrikkelijke dingen, onder meer hoe kikkers gestroopt worden terwijl ze nog in leven zijn. PETA Asie a visité 7 exploitations de viande de grenouille partout en Indonésie. PETA bezocht 7 Indonesische bedrijven waar kikkerbillen vandaan komen, vertelt Anissa Putois van de organisatie. L'Indonésie est l'un des principaux exportateurs de cuisses de grenouille dans le monde. Indonesië is een van de grootste spelers op de markt en exporteert per jaar honderden miljoenen kikkerbillen. Les cuisses de grenouille sont une spécialité, une tradition en France et en Belgique. Frankrijk en België zijn de grootste afnemers. Daar zijn kikkerbillen voor veel mensen een delicatesse.

tweede kerstdag. Nou, het is bijna een traditie geworden dat we eigenlijk gewoon alle vaste onderdelen van Spraakmakers overboord gooien op tweede kerstdag. Oh. En dat we geen Stand.nl doen, geen mediaforum, maar dan gaan we voor de historische verhalen. Er zijn natuurlijk tal van kleine en grote nieuwsgebeurtenissen dit jaar geweest waarvan je denkt van wauw, dat gebeurt niet vaak. Als je dan het archief van Beeld en Geluid hier op Mediapark in Hilversum induikt, dan zie je dat er toch wel degelijk best vaak iets vergelijkbaars is gebeurd. En dat zijn de verhalen die we straks de komende twee uur laten horen. En bijvoorbeeld de PFAS-discussie speelt natuurlijk ook dit jaar weer. Nou, we trekken de parallel naar asbest, waar natuurlijk veel mensen ziek door zijn geworden, door zijn overleden, wat nog steeds niet helemaal afgehandeld is. Het boerensucces van Caroline van der Plas. Wat dacht u van Boer Koekoek? Staat bij veel mensen denk ik nog wel in het geheugen gegrift. Maar ook de leeuwenlockdown die er dit jaar was in Berlijn. Oh ja. Als u in Leeuwarden woont, dan denk ik dat u zich nog wel zult herinneren dat daar daadwerkelijk echt twee leeuwen door de straat liepen. Ja, was het nou echt zo, ja? Ja, ja, ja, daar waren er een paar ontsnapt uit een circus, jaren geleden. Dus mensen in Leeuwarden hebben het daar nog over eigenlijk. Nou ja, en dus ik vind dat leuk om mensen te spreken als u nou in Leeuwarden woont en denkt, ja, ik liep daar door de stad en dacht, oh, wat gebeurt hier? Bel dan op 0800 1101, want dan horen we graag uw verhaal. Dus er zijn heel veel gebeurtenissen geweest en ik zou het leuk vinden als mensen nu denken van, hey, dit doet me denken aan ja. toen. En ik was daarbij of ik was daarbij precies. betrokken. En ja. de discussie over of je de vergelijking kan trekken, het is natuurlijk altijd weer anders. De context is anders. Zeker. Kan soms ook gevoelens zeggen. Ja, en dat mag ook. Het is vaak een associatie die je hebt. Hè? Ja. Nu met het hoogwater kan ik me voorstellen dat er heel veel verhalen naar boven komen bij mensen. Want ze denken van, oh, probeer dat eens op te zoeken in het archief. Kan niet garanderen dat we het kunnen vinden, maar we kunnen in ieder geval een poging doen. Oh, jullie gaan het ook gelijk opzoeken dan? Ja. Ah, ja. Dat moment. En er is eentje, als ik nog mag, die zou ik heel leuk vinden als we dat kunnen gaan doen. Want we gaan in ieder geval aandacht besteden aan rijbewijzen halen. Oh. Ja, dat is voor sommige mensen een echt trauma. Een nachtmerrie of een trauma. Bij jou ook, of niet? Nee, niet. Nee. Oh, ik ben de eerste keer netjes geslagen. Ah, kijk. Ja. Nou, wat je vroeger kon doen, is dat je in één week op Saba je rijbewijs kon halen. Oh, werkelijk. En dan kon je hem inwisselen in Nederland. En dan had je dus echt binnen één week, met ook nog eens vaak een heerlijke vakantie eraan vast. En op Saba is er toch veel verkeer? Er is één weg en er rijden niet meer dan 1000 auto's. Dus daar hebben ze op een gegeven moment een eind aan gemaakt. Maar er waren ooit 7 rijscholen op Saba. Voornamelijk voor Nederlanders dus. Mocht u toen uw rijbewijs daar hebben gehaald, nou, dat was een makkie. Prachtig, dat soort herinneringen horen we dan graag. 0800 1101 is dus het telefoonnummer voor allerlei mooie historische verhalen. Dank, straks om 9:30. Ster. Pielen vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, 15 maanden gratis. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. NPO Radio 1. Het is 8:58, de hoofdpunten van het nieuws. Juri. Bij een Oekraïense raketaanval zou een groot landingsschip van de Russische marine zijn verwoest. De Russen bevestigen dat een schip beschadigd is geraakt. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit in de havenstad Feodosia aan de Zwarte Zee. Zeker 1 iemand zou zijn omgekomen. Het hoge water in de rivieren leidt nog niet tot grote problemen, maar wel tot overlast. Waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat woningen onderlopen. En ook worden dijken extra goed in de gaten gehouden. Ook in Duitsland is overlast. Een dorpje in het midden van Duitsland is compleet geëvacueerd vanwege overstromingen. Daar staat het water op sommige plekken ruim 1 meter hoog. Hamburg houdt rekening met een snelle stijging van de rivier de Elbe, die dwars door de stad loopt. De VS heeft een aantal aanvallen in Irak uitgevoerd als reactie op een drone-aanval waarbij 3 militairen gewond raakten. De doelen zouden worden gebruikt door groeperingen die worden gesteund door Iran. En Efteling-bezoekers hebben gisteren vastgezeten in de Python. De achtbaan kreeg een storing waardoor mensen een uur lang in de regen en wind moesten wachten. Hulpverleners brachten de mensen via een trap naast de achtbaan naar beneden.

De Israëlische turner Artem Dolgopyat veilt zijn gouden WK-medaille voor het goede doel, schrijft de Telegraaf. De turner won zijn medaille op het WK in Antwerpen in oktober. Wat is mijn wereldtitel waard als mijn land pijn heeft? Voor mij komt Israël op de eerste plaats, schrijft hij in een berichtje op Instagram. De 26-jarige Dolgopyat won de wereldtitel op de dag van de grote aanval van Hamas. Met de opbrengst van de veiling wil hij landgenoten bij de grens met Gaza helpen. De in Oekraïne geboren Dolgopyat is naast wereldkampioen ook regerend Olympisch kampioen op de vloer. Spelers van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund moesten oppassen tijdens het kerstdiner, lezen we bij het Belgisch-Franse medium RTBF. De club heeft een opmerkelijke maatregel genomen in de strijd tegen de kerstkilo's. Spelers krijgen een dikke boete als ze te zwaar terugkeren. Na de laatste training moest iedereen op de weegschaal, en dat moeten ze ook doen aan het begin van de eerste training na de feestdagen. Per kilo die je aankomt krijg je een boete van 1000 euro, vertelt een speler tegen RTBF. En die regel gaat nog verder. Als je een bepaald aantal kilo's te zwaar bent, dan krijg je die boete per 100 gram. De inmiddels 42-jarige schansspringer Simon Amman doet voor de 25ste keer mee met de befaamde Vierschansentournee. Vorig jaar ontbrak de Olympisch kampioen voor het eerst in 23 jaar. Dit jaar springt hij dus weer op het prestigieuze evenement met wedstrijden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshoven. Vorig jaar deed hij in Peking mee aan de Olympische Spelen. Zijn 7e keer was dat. Daarmee werd hij geen recordhouder. De Japanse springer Noriaki Kasai deed namelijk 8 keer mee aan de Winterspelen. En Luke Littler is de sensatie van het WK darts dit jaar. Maar het pas 16-jarige talent is ook nog gewoon een jongetje, zien we op de website Sportnieuws. Zijn moeder, Lisa, plaatste op eerste kerstdag een foto waarop Luke in zijn pyjama bij de kerstboom cadeautjes openmaakt. Met zijn pas 16 jaar is hij een van de jongste deelnemers aan het WK ooit. Morgen staat Littler weer op het podium in Alexandra Palace. En als hij wint, dan staat hij straks mogelijk op een affiche met Raymond van Barneveld. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we?

Meneer, een mooie kersttrui. Merry Christmas, everybody staat erop. Ja. Hoe is de kerst? Nou, vrolijk, gezellig, met kinderen, kleinkinderen. Kerstcircus, ja. En komt u vaker specifiek naar het kerstcircus Ahoy? Ja, alleen het schijnt nu de laatste keer te zijn. Inderdaad, ja. Wat vindt u daarvan? Ja, jammer natuurlijk. Ze moeten die oude man toch helpen en eentje of meerdere mensen opleiden. En dat is deze traditie voor kan zitten. Zo leuk. Ja, ik heb er echt van genoten. Tenminste, ik zit nog steeds te genieten. Met al mijn kleinkinderen en met mijn eigen kinderen. Dus dat is ook heel leuk natuurlijk. Ja. Maar wel de allerlaatste keer dat u kunt gaan hier. Ja, zeker. Ja, dan moeten we naar Carré, Amsterdam. Ook endweg, hè. Nou, anders moeten we straks allemaal naar de Arena toe in Amsterdam. Dat willen we toch niet? Wat lekker in Rotterdam blijven. Lekker in Rotterdam, in ons oude getrouwe Ahoy. Verslag was dat van Lennart Swols vanuit Rotterdam Ahoy. De laatste editie van het kerstcircus is nog tot en met 31 december te zien. NPO Radio 1. WNL in de kantine maakt op de dag voor de jaarwisseling een speciale uitzending over de hulpdiensten. Voetassistentie. Wiegerhemmer en Fidan Ekis zijn te gast bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam 0604, open. Ja, meldkamer meegekregen, we gaan. Hoe bereiden politie, brandweer, ambulance en de meldkamer zich voor op een van de drukste en belangrijkste dagen van het jaar? Wil je toestemming 604, denk aan de veiligheid. Zaterdag tussen 5 en 7. WNL in de kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Albert Heijn vind je ook volop keuze in voordelige drie gangen kerstmenu's. Zoals zalmtartaar met truffelmayonaise. Rollade met stoofpeer chutney. Een hele ijstaart om zelf te versieren. En dat allemaal voor nog geen 6 euro per persoon. Zo kom je lekker in de kerststemming. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. NPO Radio 1. 9 uur. Katrien Straatman. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Premier Netanyahu wil de oorlog in Gaza intensiveren. En extra pompen en nooddijken moeten de wateroverlast voorkomen. Een overzicht van het nieuws met Joris Stubenitski. Waterschappen in het land zijn extra alert vanwege de hoge waterstanden in rivieren en beken. Op allerlei plaatsen worden maatregelen genomen om te voorkomen dat huizen onderlopen. Ook worden dijken goed in de gaten gehouden. Bij Coevorden wordt geprobeerd het water van de Vecht zo snel mogelijk af te voeren. Op plaatsen in Overijssel en in Gelderland zijn ook extra pompen ingezet en worden met zandzakken nooddijken aangelegd om overstromingen te voorkomen. In Limburg en Noord-Brabant leidt het hoogwater ook tot overlast. Bij Marenkessel treedt de Maas buiten haar oevers. En in het noorden van Limburg heeft de rivier de Niers de hoogst gemeten afvoer ooit bereikt. Ook in Duitsland problemen door de vele regenval. In de deelstaat Thüringen in het midden van Duitsland zijn 500 inwoners van een dorp geëvacueerd. Het water stond er op sommige plaatsen 1 meter hoog en de stroom was uitgevallen. Ook in Sachsen en Sachsen-Anhalt dreigen rivieren te overstromen. In Dresden staat het peil van de Elbe erg hoog. Die rivier stroomt ook door Hamburg en ook daar bereiden ze zich voor op overlast. Daarnaast is er tussen de steden Hannover en Magdeburg een deel van het spoor weggespoeld, waardoor treinen moeten worden omgeleid. Bij een Oekraïense raketaanval zou een groot landingsschip van de Russische marine zijn verwoest, melden media op basis van een Oekraïense luchtmachtcommandant. De Russen bevestigen dat er een schip is beschadigd. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit op de Krim, het door Rusland bezette schiereiland. In de havenstad Feodosia aan de Zwarte Zee waren meerdere explosies te horen. In de haven is brand uitgebroken. Zeker 1 iemand zou zijn omgekomen en 2 mensen raakten gewond. Het havengebied is afgesloten en ook is het treinverkeer van en naar de havenstad stilgelegd. De Verenigde Staten hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak. Dat gebeurde na een aanval waarbij 3 Amerikaanse militairen gewond waren geraakt. Ze waren door een Sjiïtische militie aangevallen met drones, zegt het Witte Huis. 1 van de militairen is zwaar gewond. Hoe het met de anderen gaat is niet bekend.

op Netanyahu vanuit de Israëlische samenleving, om alles op alles te zetten om die mensen vrij te krijgen en om dat ook de grootste prioriteit te maken. Maar ja, tegelijkertijd zie je toch in de besluiten die Netanyahu hierin neemt dat hij het vernietigen van Hamas als net zo'n grote prioriteit in ieder geval ziet. En dat hij toch weigert om daarin de gijzelaars op één te zetten. En dat zorgt ook constant voor clashes tussen Netanyahu en die familieleden, want zij nemen dat de premier zeer kwalijk, dat hij eigenlijk die twee doelen gelijk zet en dat hij nu niet die gijzelaars eigenlijk de grootste prioriteit maakt. Ja, en het lastige is voor Netanyahu natuurlijk bij de aanvallen op Hamas dat er ook gijzelaars bij gedood worden, want dat gebeurt ook. Ja, zeker. We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat, maar dat geeft Hamas al een tijdje aan dat er ook gijzelaars dus gedood worden bij Israëlische bombardementen, want die zitten natuurlijk ook in diezelfde situatie. Eerder werden er ook 3 gijzelaars gevonden in een van de tunnels die al waren omgekomen. Nog onduidelijk op wat voor manier precies, maar daar maken natuurlijk die familieleden zich grote zorgen over die situatie. Ja. Nog even kort. NASA, het Israëlische leger, heeft ook gisteren een luchtaanval uitgevoerd op Damascus, de Syrische hoofdstad. Daar hebben ze een hooggeplaatste militair van de Iraanse Revolutionaire Garde bij gedood. Waarom hebben ze dat gedaan? Is er ook al op gereageerd? Ja, die militair was lid van de Iraanse Revolutionaire Garde en was dus volgens bronnen eigenlijk een van de meest belangrijke en ervaren militaire adviseurs als het gaat om de militaire relatie tussen Syrië en Iran. Nou, en Iran is Israëls aardsvijand en zij vechten eigenlijk al jaren tegen elkaar op Syrisch grondgebied. Daar zijn Iraanse milities actief en je hoort dus ook regelmatig over Israëlische aanvallen in Syrië. Nou, dit was er dus ook weer één. Ja. En Iran die heeft inderdaad wel gereageerd inmiddels op de moord op die militair. Mm-hmm. En heeft gezegd dat Israël hiervoor zal boeten. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Het lijkt vandaag even wat droger te worden. Zelfs wat zon wordt verwacht, hoorden we net van Marco Verhoef. Maar door de vele regen van de afgelopen maanden staat het water in de rivieren, we weten het allemaal, we zien het ook, erg hoog. Voor sommigen een zorg, maar op veel plaatsen ook natuurlijk gewoon een prachtig gezicht. En als je dan toch vrij bent met de kerst, Matthijs van der Wiel. Jij staat bij de IJssel in Zutphen. Nee, niet. Maar we genieten misschien wel een beetje, of niet? Zeker. Kan ook, ja. Hoe is het daar? Ja, het is natuurlijk altijd al prachtig, hè, voor wie het kent. Mm-hmm. De IJssel bij Zutphen, die kade, dat prachtige uitzicht. En nu heel bijzonder, want die IJssel is op sommige plekken 2-3 keer zo breed. Aan de overkant zijn de uiterwaarden helemaal volgestroomd. En dan zie je al die bosjes en boompjes daar staan. Daar waar normaal de rivier ophoudt. Ik zag net een gele kanovaarder, een kanovaarder daar naartoe gaan. Die vaart nu tussen die bosjes in dat ondergelopen deel van het land. En hier aan de kant van de stad, de kade, daar is het onderste deel van die kade helemaal ondergelopen. Er staan bankjes en vuilnisbakken. En die staan nu als het ware in de rivier. Die stroomt daar langs. En je ziet ook hoe sterk de stroming is. Als je kijkt naar die vuilnisbak, hoe dat water daar langs stroomt. Gastrook hier zijn hier aangelegd, waar in de zomer mensen kunnen zitten. Die lopen nu ook onder. Maar kijk ik dan naar de kademuur, die dan dichter bij de stad staat. Daar zijn van die installaties mogelijk met schotten, coupures, kunnen ze dichtmaken. Het waterschap als het water echt te hoog komt om de stad te beschermen. En zo hoog is het water nog niet. Die zijn nog niet geplaatst, die schotten, om de stad te beschermen. Ja, je zei het al, het is alle hens aan dek voor veel waterschappen in heel Nederland. Maatregelen moeten worden genomen, er moet worden gepompt. Maar inderdaad, het is ook een prachtig gezicht waar nu veel mensen op afkomen. Ik zie hier gezinnen, mensen die de hond uitlaten. Mensen aan het hardlopen na het kerstdiner. En helemaal een prachtig plaatje was het een uur geleden bij zonsopgang. Die volle maan, boven de oude spoorbrug. En dan die enorm brede IJssel, al dat water bij zonsopgang. Een prachtig gezicht. Het is heel erg mooi. Ja? Ja, de maan. Het is zo mooi, ja. Je komt iedere dag met de hond even kijken of het weer hoger staat. Nou, de laatste paar dagen wel, ja. Wel gewend, want het gebeurt vaker dat de uiterwaarden volstromen. Maar zo breed had ik hem nooit gezien, maar u woont hier. Ik woon hier, ja. Ik heb het idee dat hij nu langer hoog staat. Dat hij niet in één keer heel erg hoog staat. Ja, het is toch altijd iets unieks of zo, dat het water zo hoog staat. Is het mooi of is het ook zorgwekkend? Nou, ik vind het vooral mooi op deze momenten. En normaal gesproken wandel ik altijd waar deze bomen staan in het midden. En het is nu echt onvoorstelbaar hoog. Ja. Hoeveel breder is de IJssel? Oh, ik denk zeker 3 keer groter. Ja, ja, dat is indrukwekkend. Erger nog dan gisteren. Gisteren kon je net bij die bankjes komen en nu is er weer wat water bij. Ongelooflijk. Ja, het is indrukwekkend, hè? Indrukwekkend. Tot gisteren kon je nog onder de brug door, nu echt niet meer. Met rubberlazen gaat het waarschijnlijk nog wel, maar dat hele pad nu langs de IJssel staat ook onder. En ja, het is indrukwekkend. Ik vind het, de kracht van het water is hypnotiserend. Dus je ziet ook die mevrouw, die zit er ook al een poosje. Gewoon. Die zit daar te mediteren. Gewoon te kijken hoe dat allemaal gaat, ja. Het gebeurt niet zo vaak dat het zo hoog komt, nee. Goedemorgen. U komt foto's maken. Ja, ik heb het zelden tot aan daar zien staan. Tot aan daar, dat is... De bankjes zijn helemaal onder. Ik heb de bankjes ooit wel onder zien staan, een paar jaar geleden, maar nog niet zo hoog als nu. En nu komt het hier zelfs bijna overheen. Ja, en daar het hoofdgedeelte. Ja, ook dat, de weg op, ja, hè? Ja, waanzinnig. Ja, het is wel een plaatje op tweede kerstdag. Waar was u naar op zoek op de ochtend van tweede kerstdag? Nou, eigenlijk gewoon eventjes frisse neus halen vroeg in de ochtend. En ook het hoge water peilen. En ik hoop dat het hierbij blijft, anders dan krijgen we natte voeten. Is het mooi of is het zorgwekkend? Nou, ik accepteer zoals het is. Ik vind het niet zorgwekkend. Ik weet dat ze er goed op letten. En ik vertrouw erop dat als het te hoog wordt, dat er dan iets aan gedaan wordt. Veel dank. Jullie ook. En fijne dagen. En ook voor de luisteraars. Oké. Okay. Dag. Nou, dank u wel. Dat waren inwoners van Zutphen of mensen die daarop af waren gekomen bij de IJssel. U hoorde een reportage van Matthijs van der Wiel. En december is niet alleen topdruk voor de pakketbezorgers. Ook bij de thuispakketpunten draaien ze op volle toeren nu. Inmiddels zijn er ruim 1300 huizen in Nederland en België aangesloten bij de twee grootste bedrijven achter die thuispakketpunten. Dat zijn Via Tim en Homer. Verslaggever Roeland Mudder die keek mee bij Michel in Amsterdam, die samen met zijn vrouw en zoon zo'n pakketpunt runt. In deze ruimte heb ik al die pakketten. We lopen nu naar het schuurtje. Alfabetische volgorde hebben wij de pakketjes staan van A tot Z, zeg maar. Bijvoorbeeld voor DHL, UPS, DPD. Hoe lang doet u dat al? Oh, dan moet je even bij me wij, ik denk 3 jaar, zo'n beetje. 4 of 5 jaar. 4 of 5 jaar. Ja. Maar dan moeten we dus ook altijd thuis zijn op die tijdstip. Ja, dan even kijken, van 8 tot 12 uur. Dat is op zaterdag, kijk, zondag van 9 tot 12 uur. En houden mensen zich ook aan die tijden? Ja, dat is een goeie. Ze komen veel later. En dat is best wel lastig, want lezen ze niet goed. En dan denken ze, ja, dat is mooi. Ze zijn tot 9 uur open. Maar... Wat doet u dan? Doet u dan wel de deur open? Nee, dat niet zo laat. Want als we de ring bellen, dan spreken we vanuit de ringbel. Want s'avonds en pikken donker en noem maar op. Is niet... Dan bellen mensen op en dan kun je terugspreken via de camera. Ja, sorry. Waar heb jij Beemsterboer gelegen? Want die lag hier. Beemsterboer. Oh ja, ja. Als jij gewoon zegt waar die ligt. Ik had het been inderdaad bij de B, maar... Nou, bij de B ligt die niet. We hebben het puur gedaan om toch voor extraatje voor ons... Vooral voor ons zoon, om toch wel wat leuke dingen te doen. Anders is het gewoon niet te realiseren. Doet u ook nog ander werk dan? Ik ben een soort van beheerder in een buurthuis, zeg maar. Ligt het nou vol of is het gewoon normaal zoals je het nu ziet? Dat is de laatste tijd gewoon. Als algemeen... zijn de mensen wel lief en respectvol. Als ik eerlijk ben, heel veel agressie. En heel veel agressie dat ook een keer de politie aan te pas moest komen. Nou, wij denken dat het om een bepaalde middel in pakketten gaat. Dus ze komen al met hele grote ogen. Doet die drugs zat er in het pakket? Ja, exact. Nou, dan sloegen ze mijn zoon, weet je wel. En, ze hebben u zo geslagen? Ja, zeker. Zeker weten. En ze begonnen al van, ik moet een pakketje hebben. Dus we zeiden, we halen het pakketje rustig aan. Dat is toch helemaal niet fijn?

eigenlijk de plek van Wouter Wogemoed. Vandaag presenteer je. Heb je nog wel tijd om zelf kerst te vieren? Nou, dat doe ik natuurlijk wel een beetje thuis. En ik ben zondag al bij mijn familie geweest. Het is ook gewoon fijn. Het gaat erom dat je af en toe bij je familie bent. En of dat nou precies op kerst is, dat vinden wij met z'n allen niet zo heel belangrijk. Wel gezellig, maar hoeft niet per se. En bovendien, Julie, zeg nou zelf. Wat is het nou heerlijk om op kerst je collega's te zien? Ja, zo is het. Hè. We hebben lekker eten hier. We hebben kerstbrood. De studio is prachtig versierd. Iedereen loopt een kersttrui rond. Iedereen is blij. Ja, zo is het. En dat is toch ook heel fijn. Laten we eruit gaan met een mooi compliment van luisteraar Harry. Heerlijk deze kerstuitzending van het Radio 1 Journaal, schrijft hij. Mooie interviews, goede vragen, bijvoorbeeld over de treinramp in Voorschoten, maar ook over oesters, auto's en kikkerbilletjes. Het maakt niet uit, altijd grondig toegelicht. Dank team van Radio 1 en met name Katrien voor de uitstekende vragen, ja. Aldus Harry. Wat vind ik dat nou leuk, al die complimenten inderdaad. Het is ook hartstikke leuk om dat een keer te doen, om op deze plek te zitten. En ja, Harry zei het al, oesters, auto's en kikkerbilletjes. Wanneer heb je het over dat soort onderwerpen? Ja. Het was een keur aan onderwerpen en ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. Dankjewel Harry voor het compliment en natuurlijk ook voor het luisteren. 3 voor de dag. Ballontelescoop Gusteau wordt, als het goed is, gelanceerd op de Zuidpool rond deze tijd. Het is een plan dat afkomstig lijkt uit een stripboek of tekenfilm. Een telescoop die hangt aan een luchtballon. En met die telescoop hopen wetenschappers meer te weten te komen over ons eigen melkwegstelsel. Het is een relatief goedkope manier om een telescoop in de ruimte te krijgen, omdat er geen raketlancering voor nodig is. In het Belgische Graveren is de wereldbeker veldrijden. Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen bij de mannen mee. En bij de vrouwen zal het vermoedelijk gaan tussen Fem van Empel en Puk Pietersen. De vrouwen starten om 14:50 en een half uur later zijn dan de mannen aan de beurt. En in Groot-Brittannië is het Boxing Day, oftewel tweede kerstdag. Dat is daar traditioneel een dag met een compleet voetbalprogramma. Opvallende wedstrijd is Manchester United tegen Aston Villa. United-trainer Erik ten Hag ligt zwaar onder vuur omdat het erg slecht gaat met hem. Hij verloor dit seizoen al 13 keer en staat 8e met Aston Villa. Gaat het juist verrassend goed? De ploeg staat 3e. En tot zover het Radio 1 Journaal. Hier gaat Spraakmakers verder. Kilijn, wat ga jij ook alweer doen? Wij gaan 2 uur historische radio maken, zou ik dan willen zeggen. En niet zozeer, nou, het zou mooi zijn als het tot historische gebeurtenissen leidt. Maar we duiken vooral het archief van beeld en geluid in. Kijken naar wat zijn indrukwekkende gebeurtenissen, of ook kleinere gebeurtenissen geweest dit jaar, die ons doen denken aan iets wat een aantal jaren geleden in misschien een vergelijkbare situatie zich heeft voorgedaan. Kunt u over meedenken? U kunt ook gewoon lekker gaan luisteren. Nu nog de hoofdpunten van het nieuws met Juri. Fijne kerstdag verder. NPO Radio 1.